أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. سورة هود کی سلور دعوی بھی اور سلور خبر و وضاحت پہ کیو. یو خبر غرد د شرک فی العبادت ہو او دویم خبر رد د شرک فی العلم او فی تصرف ہو. دریم خبر تشجیع و تبلیغ بانی او سلورم خبر تسلی و او فدی بانی واقعات د انبیاء علیہ السلام ذکر کول. اول دعوہ شرط د شرک فی العبادت دے پدیبانی سلور واقعات ذکر کئی. واقع د نوح علیہ السلام او د ہود علیہ السلام د صالح علیہ السلام او د شعیب علیہ السلام د سلور انبیاء په واقعات نو مسلسل غلط د شرک فی العبادت دے چې د ټول انبیاء علیہ السلام رد د شرک فی العبادت کړو او قوم کې دا دعوت چلولو چې یا قوم اعبدوا الله. او دویم دعوه چې رد د شرک په علم او رد د شرک په تصرف دی. نو دې باندې واقع د ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام پیش کوي چې ګوره دا دواړه لوی پیغمبران دي لیکن دوی ملایکو نه پیژندل. نو معلومه شو چې غیب دان صرف الله پاک دی. الله نه ماشوا بسوک په غیبونه پوهیږي. دارنګه ابراهیم علیه السلام ځان له بشي غم نه شو کولی. نو معلومه شو چې دی متصرف نه دی. لوط علیہ السلام باندې یره راغلی وه د ملایکو د راتلو سره. نو معلومه شوه چې دی هم متصرف نه دی. او دریمه او څلورمه دعوه چې هغه تشجیع وه او تسلی وه. نو په دې باندې واقع د موسی علیه السلام ذکر کوي. موسی علیه السلام د واقع نه تشجیع معلومیږي ځکه موسی علیه السلام د هغه لوی ظالم بادشاه مقابله کړې وه او د هغې کې زړه نه و تنګ کړی. نو دغرنګې تاسو هم د الله دین بیان کړئ زړه مه تنګوئ. نو دغه درېمه دعوه څلورمه دعوه دا د واقع د موسی علیه السلام نه معلومیږي او د دې نورو انبیا علیهم السلام د واقعاتو نه هم تشجیع معلومیږي او ترغیب پرې تبلیغ چې د نورو انبیا علیهم السلام هم ښه په بادرۍ سره اللہ تعالیٰ دین بیان کرے رہے اوڑے نہ تنگ کرے. دغرنگ تاس ہم زر متنگ وئی بیر دی جی نمخ کے واقع نوح علیہ السلام بیان شرا و دغ دویم واقع ذکر کئی د ہود علیہ السلام واقعہ. او د ہود علیہ السلام او د نوح علیہ السلام مینس کی بعض مفسرین لکھی چې اته سو کال وقت تیر شوی و اته سو کال فاصله و نوح علیہ السلام و هود علیہ السلام مابین کی او دے سلور سوا سلور شویت کالا وقت تیر کرو هود علیہ السلام. نو الى عادین اللہ من عادیان تلے گرے و قاوم دا غیر هود علیہ السلام قال دو الیا قوم عبدالنا اے قوم ازما بندگیو کید اللہ پاک ما لکم نشر اصاد فار من الہ نسوک معبود من الہ من شروع سے نہ پہ راشن و استغراق پیدا کئی مخ کے مالکم کے نہ پیرا او من الہن دا من راغل و استغراق پیدا کئی شہیس قسم معبود اللہ نما سوا بلنشتہ انان تم نے وہی تاث اللہ مفتر مگر دروغ تڑن کی وئی دروغ تڑن سے شرک دا دروغ تڑن لی دانیں گے مشرقین دخ پر شرک پار شرکی قصے کئی پر دروغ ابانی کله کله وای چې دولس کاله ډوبه کشته یې رایستلې وه. نو دا د دروغو قصې جوړوي. یا قوم زما قوم نه اسلوکم زه نه غواړم ستاسو نه دی تبلیغ باندې اجرن بدله په دې کې ورته خپل اخلاص کاره کوي. ان اجر نه زما بدله مګر په هغه ذات پثورنی چې زه پیدا کړی ما پثورنی چې پیدا کړی دی ما لره په آفاق یو نو تاسو عقل نه لرئ یا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه فديات کې او تر استغفار او توبه امر کوي او د دې دوه فائدې او ته بیانای سورت پاول کې د استغفار او توبې دوه پیدې بیان شوې، او دې آیات کې بیم د استغفار او توبې دوه نورې پیدې بیانې. یو دا چې الله به د باندې باران ډېر وکړي، او دویم دا چې ستاسو قوت او طاقت به الله زیات کړي. او د نوح علیه السلام په بیان کې پنځه پیدې د استغفار ذکر شوې. سورت نوح کې به راشي اولسم دولسم کې چې نوح علیه السلام قوم ته د استغفار ترغیب ورکړی و، او د استغفار ته پنځه پیدې بیان کړي دي. و یا قوم زما قوم بخنه غواړی د رب څخه توبه وباسي، الله ته یرسل السماء علیکم مدرارا، راوبلیږي تاسو باندې باران، الله به د باندې باران وکړي. مدرارن په شیبو شیبو باندې دیو باندې خشک راغلې وه. بعضې مفسرین ذکر کوي البشیت د علامه واحدي، هغه کې د عام مفسرین نه نقل کوي چې دې باندې درې کاله باران بر شوی و، او دارنګې دې زنانه هم شنډې شوې وې، زانه به بچی نه راوړل، الله به دا یو سزا ورکړې وه. نو هود علیه السلام ته بیان کې وایي که تاسو الله ته توبه ویسئ استغفار مو وایه، نو بارانونه به هم شروع شي، او الله به اولاد هم درکړي. نو د استغفار سره الله بارانونه هم کوي، اولاد هم ډېری. حسن بن علي رضي الله عنه واقع کې راځي چې حسن رضي الله تعالی عنه یو ځل د معاویه رضي الله عنه خوا ته راغلی و په شکل کې. کله چې د هغه د خوا نه ووت، نو د معاویه رضي الله عنه یو دربانچی و، د هغه یو څوکیدار و، یو دربانچی و. هغه ورته وایي حسن رضي الله عنه چې زه ما مال ډېر دی، مالدار دی، خو بچی مې نشته، اولاد مې نه کېږي. نو دعا داسې یو طریقه راته وښی وه چې اولاد مې وشي. نو حسن رضي الله عنه ته وایي استغفار ډېر ویوه. نو دغه سړي استغفار ډېر شروع کړو. کله بیا د ورځې اووه سوه کارته استغفار وه، نو لس بچي وشلو. معاویه رضي الله عنه د چا دا خبره وکړه؟ نو معاویه رضي الله عنه ته وایي چې تا دنه تپوس نه کوو چې دا خبره تر کوم ځای نه کوې چې استغفار دی وایي نو بچي بیا ډېر کېږي. نو چې کله بیا بل ځل لاړې حسن رضي الله عنه، نو هغه سړي تپوس وکړو ویل تا ما ته استغفار ښودلی و، خو دا د کوم ځای نه معلومیږي؟ نو هغه ته دغه د سورة نوح آیتونه ولوستل چې هلته الله د استغفار په یادو کې بیانوي چې یمددکم باموال وبنین، الله به مالونه او زامن درکړي. نو د استغفار د وینا سره الله زامن هم ډېروي. دلته مو یزدکم قوة الی قوتکم، نو مراد څه دی؟ الله به ستاسو قوت ډېر کړي. نو قوت ډېرېدو یو مقصد دا هم دی چې الله به زامن درکړي. او حدیث کې همداسې راځي چې من لزم الاستغفار، یو سړی استغفار لازم وګرځي، الله به ټول غمونه ختم کړي او بېحساب رزق به د انسان ته ورکړي. نو دا د استغفار پیدې دي. او مدرارن دا د مبالغې صیغه ده، د مفعال وزن دی، دا وزن د مبالغې لپاره دی. مدرار څه معنا؟ کثیر الدر. در اصل کې دې ته وایي چې کله سړی دا زنانه څاروی رالوشي او د دې شودو د رالوشلو آواز په دې لوښي کېږي، دا ته در ویلی کېږي. نو دلته ترې مراد سړی مدرارن رابېدونکې، او مدرارن معنا په شیبو شیبو باندې. او دلته د قوت معنا البشیر کې کړي چې د قوت نه مراد سړی مال اولاد دی. ویزدکم قوة الی قوتکم، څه معنا؟ الله مال اولاد دله ډېر کړي. البشیر کې دا معنا کړې ده. ولا تتولوا مگذی مجرمین، مجرمان قالوا یا شهود ما جئتنا ببیت. په دې کې د قوم غازد او عناد ذکر کوي چې هغه ته وایي چې تا د اوسه پورې موږ ته کوم واضح دلیل پیش نه کړو. قالوا ویل یو ای هود علیه السلام، اته راته نه دی کړي موږ ته ببینت په ښکاره دلیل باندې. وما نحن ولي مونږ به تاریکي آلهتنا، پرېښودونکي خپلو معبودانو لان قولې کا د وجه د وینا ستانه. وما نحن لك بمؤمنین، نیو مونږ په تا باندې ایمان راوړونکي. څه معنا؟ آینده کې هم په تا ایمان نه راوړو، آینده کې هم د خبره نه منو. ان نقول الا تراک بعض آلهتنا بسو، په دې کې د هغې شرکي عقیده ذکر کوي چې هود علیه السلام ته وایي چې تا ته زمونږ معبودانو ټکره در کړي، ستا دماغ خراب کړی دی. لکه بعضې خلک داسې کوي، ساده خلک یي یاره وایي دا اولیا کرام والی دی، اولیا والی دی. نو دا قوم هود علیه السلام وسلام ته وایي چې زمونږ الهو تا ته ټکره در کړي او ستا دماغ خراب کړی دی. ان نقول من نو الا تراک، مگر دا خبر چې سوال تا ته الا تراک، رسول تا ته بعضې معبودان زمن بسوین بدی بدی سین مرض او لیونتوب. سونه مراد مرض او لیونتوب دی، یعنی مقصد سادی ماری خراب کری. قال اول هود علیہ الصلوۃ والسلام انی اشهد اللہ، زگوا کو من لان رو اشهد و تاسم گوا شی انی بریون، شیقینا زبی زار مما دا اغسن تشریکون، چه تاسی شریکان گرزوی دا اللہ تعالی سرا. علماء چه دیکھ دا انبیاء علیہ السلام دیر زیادہ بہادری دا، ذکر داس قوم چه غاد سخت دشمنان دی او بیر دا وینو تگی دی، او اگر تا داس اخکار خبره که جس تاس دیر طول شرکیاتو نبریم او پکی دونی جمعان سم علا تون زیرون، زما خلاب منصوبه جوڑا کئی بے ما تا محلت مرا کوئی. نو انبیاء علیہ السلام دا غیب اللہ بندہ سے کلک عقیدہ یہ غیر مخلوق نہ نہیں رہی، مخلوق نے پرواہ نہیں دا خبر دے والے کہ جکا پا اللہ یا اعتماد دیر جاتو او کلک عقیدہ وا چھے اللہ بزما حفاظت کئی، نو جکا قوم تا دا سے کار خبر کئی. اول تو انی اشہد اللہ زا اللہ گواکم تاسم گواشی چیز بے ظالم من مداغسن تو شکون تا چیتا شریکان گرزوی اللہ سر من دونی ما سوادن پا کی دونی جمعان تدبیر جوڑ کئی ما تا ٹول، او سم ملا تو نجرون بے محلت مرا کوئی. نگو رائی تا دا سی واضح خبر کئی، اگر یو شعر کی راجی جمل عالم اگر دریا شود، چون تو با حق تر نکردت پائی تو. جمل عالم اگر دریا شود، وی کدا ٹول عالم نیو دریا جوڑ شی، او چون تو با حق تر نکردت پائی تو. او چی کل اساس اللہ مل گرئی نو بیستا ای وخفم نشیلم دوالی. نو دا انبیاء علیہ السلام پا اللہ من دا سکلک عقیدی چی قوم تا دا سکارا خبر اکی چی زما خلاف سکا ولی شی اغاو اکی خویری گی دا قوم ننا. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، پا دیکی پا اللہ بانی توکل ذکر اکی چی گورا زما ستاسو نیر نکی گی زستاسو پروا نساتم ولی لکا انی توکلت علت دا ما قبل لپارا چه زما ستاسو نم براعت دی او ستاسی پروان نسا تمیر من ننکی زکر زما توکل پا اللہ دی. او بید دی وجه زکر که چه پا اللہ توکل ولیکم دو وجه بیانی، یو دا چه ربی اللہ زما رب دی، او دویم دا چه هر شد آب قبضه کرده و من دابتین الا و آخذون بناسیتی ها، دی مقصد داره چه هر شد اللہ پا قبضه کرده. نو انی توکلتو کی علت دا ما قبل ذکر کئی، او ربی و ربکم کی وجہ دا توکل فا اللہ ذکر کئی چی و اللہ زما رب دے بل ہر شے اللہ قبضہ کرے، نو ذکر فا اللہ بانی زما اعتماد دے. او اللہ ہو آخذن بناسیتها، ناسیت چی دے عرب دے مخیتا تندیتا وی، او ناسیت دا اختوتا میلے کی گی. نو دلتا دوار معنی سیدی ناسیتی ها دا دید آغا وچولی نا، ناسیت چلی وچولی تویلے کی گی، یا ناسیت منا ویختر دیتن دی، او چکر دینا سلی ونی ولیشی ناو پا خپا کانٹرول کی. نو الا و آخی زن اللہ عرش دا غید آغا وچولی نیونی کی دی، نو سمانا یعنی عرش دا آغا طول بدن دا دا اللہ پا قبضه کی، زا کله چې دا وچولی ونیولی شي نو بیا ټول بدن د انسان په قبضه کې راشي. نو څه معنی هر یوه دابه د الله په قبضه کې ده، د دې حاصل دغه دی. او د ناشیه دواړه معنی کوي، ناشیه دغه وچولی ته مو یو د ویښتو ته ویلی کېږي. نو انی توکلتو یقینا ما زه سپارلی په الله باندې چې رب زما دی او رب ستاسې یم، من دابت نشته یو زنده سر الا واخذنا، مگر اللہ نیون کے دے بناسیتها داغی اغاوی خسر تندی یا بناسیتها اغاوی چلی ردی ان ربی علا صراط مستقیم یقینا رب زما ملاوی گی پنی غلار بانی ان ربی علا صراط مستقیم نسل المرجان کے شاپور شیخ رحمہ اللہ دری مانا گانی لکلی یو مانا ادھا گلی کلی یقینا زما رب علا صراط مستقیم ملاوی گی پنی غلار بانی چپنی غلار روانی اللہ بتا ملاوشی یا ان ربی یقینا زما رب على صراط مستقيم معنى يحكم على صراط مستقيم فيصل لك يبني غلار باني فإن تولوا فقد أبلغتكم كشري تاسو غرزي دي كتاسو غرزي دي نجزائي حذف شوي دا شفا ما باني شغنا نشتا فقد أبلغتكم دا علت أو وجر دي جزارة فإن تولوا كتاسو غرزي دي فما غنا نشتا یا فلا تفریط منی زمان کمی نشتا ولا عذر لکم ساس عذر نشتا ولی دکا فقد ابلاغتوکم فتاقی سماور ساوتا سماور شیعور سید نجلی گره شیم بی فاقیبانی لیکم تاستا ویستخلی فورا بولی ربی رب زمان قومن یقوم غیرکم غیر ساسنا ولا تضرونو تاسی زرن نشیر سولی اللہ پاک تشین دیوشی ان ربی یقینا رب زما علی کل شیء فاد یوشی بانی حفیظ و حفاظت کو ان کے رے ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا ما هو برحمة منا تو دیکھیے ما قبل نتیجہ ذکر کئی چل ہود علیہ السلام و داغی ملگر تھا نجات ور کو اور داغی مخالفین اللہ تباہ کلا اور دیات کے نجینا لفظ دو صلاح جی دو زن نجینا لفظ ذکر کئی ذکا اول نجات دل عذاب دنیوینا او دویم نجات دل عذاب اخروینا اللہ ویر کرے چرالے امرنا حکم زمان حکم سر عذاب نجینا من بچ کو حود علیہ السلام و کسان چی مان روڑا و دسلا برحمتی مننا فسبب در رحمت زمان بانی و نجینا مخلاص دی من عذاب غریز دو عذاب سخنا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ پدیات کی دری اسباب دا ہلاکت دا عادیان ذکر کئی چلا عادیان ہلاک لولی یو دا شرایتون نے انکارو کو دویم دا نبیاو نافرمانی وکرا او دویم دا سرکش خلقو تابیداری وکرا دری وجہ دا عذاب ذکر کئی اللہ وَتِلْكَ عَادٌ دا عادیان لِجَحَدُوا چِ انکارو کو بِآيَاتِ رَبِّهِمْ پایتون دا رب خلبانی واسو نفرمانی اکلا رسول پیغمبران اکلنا وطبع و تابداری اکلا امر کل جبار اندکار ده هر سرکش عنی زدی و اود بیو پی هازی دنیا لعنتا و یوم القیامة پده که ترقی زکر کئی داغی پا عذاب کی چل اللہ دیبانی دائمی لعنت چلی مسلط شو دنیا کی او خیرات طولو کی پا دیبانی دائمی عذاب مسلط شو و اعوذ باللہ اور پسیک لے جو شبدی دنیا کی لعنت او پورا زی قیامت بانی انا خبر شئی ان عادن یقین عادیان کفر کفرے کلے و ربم خل رب بانی انا خبر شئی بعدن حراکت دے لعادن دفار دا عادیان و قومی حود او عادیان چیا قوم دا حود علیہ السلام بو سمعنا یعنی دین مراد اغا عادیان دی چه اغا دهود علیہ السلام قوم دی تا اولنی عادیان وی او دویم سو عادی ایرم بو چه دا دویم قسم یو عادی اغا عادیانو چه دهود علیہ السلام قوم چه دی تا اولنی عادیان وی او دویم تا عادی ایرم وی رکی ویلا ثمود اخاهم صالحا دا دریم واقع ذکر کئی او دا دیم تعلق دے دا صورت داول دعوی سرا اول دعوی دا صورت سو رد دا شرک بین عبادت ندام دا غیر پارا دا واقع ذکر کئی او دے کے دا توحید بیان کئی دا توحید دا بیان دا رسط دو نعمتون ذکر کئی یو نعمت سلی انشاکم او دویم وستعمرکم دا دو نعمتون ذکر کئی او بے دو امرون دی پس تغفروه و ثم توب الی او دا اللہ دو صفات ذکر کئی قریب و مجیب و الی ثمود اللہ و ثمودیانو تم لے گلیو دا غیر اور صالح علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا اللہ اے قوم دا اللہ زما بندگی و کئی دا اللہ نستاد پارا معبود غیر دا اللہ نهو انشاکم دے اللہ پیدا کری وی تاسی من الارضی مانا دزم کے نا سمان ساس نکاح دم علیہ السلام اللہ دزم کے نا پیدا کرے وہ من پہ قلع مانا رے دے متوجار من پہ مانا رے پی سر رے مین الارض سمانا پیل ارض اللہ تاس پیدا کری وہی پزم کا کی دوڑ مانی ری اوستا مرکم پی ہا دیم دو مانے کئی یو مانا وستا مرکم او اللہ عمرنا در کری تاصلا مانا اگدر عمرنا در کری ری لکر دی عمرنا دیرو دری سوا کالنا والا تر زرو کالو پوی عمرنیو او یا وستا عمرکم ابادود کی گرزولی وی تاسی دی زمکی وستا عمرکم عمرنا در کری پی ہا پا دی کی اگدر عمرنا در کری یا وسط عمرکم عبادون کی گرزولی وید ریزم کی فاستغفرو بکن وارد اللہ نبی توبو باسی اللہ تیقین رب زمانی زیر و قبلون کی دعا گانو دے قالو یا صالح وقد کنتا فینا مرجوان دیوال اے صالح علیہ السلام قد کنتا فینا تاقی سروی فمنکتا مرجوان امید کرے شوی زمستان دا خیر امیدونو چتا منگ تو ڈیر خیر رور سے تب از منگ مشری کے منگ بستان مشورے اخلو خطا فنور و خبر شروع اکلا دا صالح علیہ السلام دا مخ کے نا دئی تا دعوت نہ اچھل ورے نہ دئی دا گمانو چدام زمنگ پہ طریقہ لے زمنگ پہ دین بانے رے نہ ذکر خبر اکلا چقد کن تفینا مرجوان او بلدا چد دا مخ کے نا خ اخلاق و خرویا و دے قوم کی دا خیر او یو خو اخلاق دا وجنه دا قوم وی چیز منگ دا امیدو چی سالا منگ تا خیر را رسیگی تب از منگ مشوری که منگ بنا مشوری اخلو دا اخلاق نور و خبر بانی شروع وکلا دا باش سادی ملیانی امیانی او یر دا مخ سالا امیدو چی تب ملاشی خوگی خوگی مسلحی با منگ تا که از این امیان دا خبر که نو دیم دا غشوی القد کن تا پینا مرجوان پتاقی سوی تب من کی امید کرنے شوی مخ کی دینا تب من کی جو من بندگی و خدا غصی بندگی کرد من کلارانو و اننا لپی شکی نو یقین من خامخا فشکی و مما دا اغسنا تدعونا اجتا من رابلی الیه اغیت موری پڑیر شکی ستاب بارا کی دا من شک دی قال اول صالح علیہ السلام یا قوم یا قوم از مارے تو خبر رہا کہ ان کن تو کوئی مزہ حالا بینت ان پخکار دلیل بانی در رب زمانہ و آتانی واللہ را کرائی مات رخبل طرف رحمت رحمت سے پیغمبری فمین سرونی سو بلما انداز کی من اللہ العذاب در لانا ان عصویتو کشل زر در لانا فرمانی وکما فما تزیدوننی پستاسو نزیتو ایمان را غیر تقصیر ما سوار تاواننا سمانا که دستاسو دین تا واپس شما و زد اقفل دین پرید ما نو دا صرف چره تاوان دی سمانا حق ری خودل دا چره لوی تاوان دی سرپ یو خبر بانی پویشی او بیغ پریدی لغین تا خیر و پیدا ورسی گر دین خبری او بی پریدی دا لوی تاوان دی و یا قومی هذه ناقۃ اللہ پدے کہ صالح علیہ السلام معجزہ ذکر کئی دے قوم ددن مطالبہ کرے وا چھ من تر دے گٹھ نہ یو بلار بہ اوخر رو باسا یو گٹھا گٹھا دے مکھ تپر تا اری تے اشارہ وکلا چھ دے گٹھ نہ من لے بلار بہ اوخر رو باسا صالح علیہ السلام دعا وکلا او دغه غټی چې نه پریاد شروع کوله کله او خپشان ته به تی غټه اوخه پیدا شوه او څنګه چې اوخه پیدا شونه پوری بچی امراوړ او ډیر زیات پی بے کول ټول خال کو تداغی را بی چو دار سیدل او حاضی ناقت اللہ کی را اضافت دا تشریف دے چی دا دا اللہ اوخ را سمان را معمولی و نگرنی یو دے بی عزتی و نگئی و یا قوم از ما قوم حدی دا ناقت اللہ اوخ را اللہ لکن صالح پر آیتا نخا پا ضرورا پاس فری دا وی دے لرا تا اکل دا بخورا کئی پا زمکر اللہ کی یعنی تاسی باندے دے دا خوراک مشقت نشتا دا پا خفل زان مڑی ولا تمسوا مرسوا دیتا بیسوین تغریب پا اخودکم نوبا نستا سعذاب نزدے دکر دا اللہ معجزر دا معجزی توحین چوشی نبید اللہ عذاب راجی دورنگی دا شاعر اللہ بیزتی کیگی دا اللہ عذاب راجی لکر دا جماعت بیزتی کیگی دا مدرسی کیگی دا قرآن شریف کیگی یا دا نیکان علماء بیزتی کیگی نبید اللہ عذاب راجی دا شاعر اللہ بیزتی دا سبب دا عذاب دے لکہ ابراہد شاعر اللہ بیزتی کولا دا اللہ کولی ورانا و اللہ عذاب پر آلے دے دے شاعر اللہ بیزتی کلی و دیبان عذاب را لے نسوک دا شاعر اللہ بیزتی کئی فاقیبانی بید اللہ عذاب رازی فاقروها فقالا تمتعو پی دارکن ثلاث ایام پدیات کی داغی سبب دا عذاب ذکر کئی چھے دے دے عذاب سبب داو چھے دے دے اوخی بیزتی وکلدا اگر امراک لدا او عقرو سیغا دا جمع راوڑا دے وجہ صورت عراب کی تیرہ شووا چھے دا نور دے یو کس دا اوخا وجلیوا خدا نور پی رازی و پی خوشحالو چھے کر یو گناہ کی گی لگ کسان گناہ کی دا نور پی رازی او دا منکر رد نکی نبی پٹول بند اللہ تعالی عمومی عذاب رازی فعقروا دی زخمی کلری اوخی لرا پقالا پسویل دا تمتاو فیدوالی فیدو اخلی سمن جوندی بیوی پی داری کن بخفلو خرونو کی دار خورون تاوی دلتا تی مراد خرون ری سلاستا یا من دری ورزی محلت ورکو دی دا چار شمبی پورد من اوخ زخمی کلی و نو دا پان شمبی و دا جمعی و دا خیری پورد دی پوری دی جوندی و دا دری ورزی او بید اتوار پورس فلیبانی در اللہ عذاب را رہے او باز علماء کی دا نکتہ بیانی چھ دی وجہ دارا چھ دی دا دووخی بچے چھو دی دووخی بچے دری چغی کلیوی دری رمباری کلیوی دی وجہ دری وجہ اللہ دیتا محلت ورکو بے پی عذاب را رہے یو رزوی دی دی رنگون کی جڑوالی را رہے دویم ورزی رنگون سرشو او دریم ورز رنگونه تور شو نا اللہ عذاب پی شروع شو سنورم ورز بانی پا دیمانی بید اللہ عذاب شروع شو پا قالا پا شوی اللہ تمتاو پیدو آخلی سمان جوندی بیوی مقصد داری پی داری کمری خلو کرونو کی دری ورز داری که وعدن دا وعدل غیر مکذوب ند دروغ جنا مکذوب مفعول وزن دی مانا دا مستر سر دی کل کل مصدر پا وزن مفعول امراضی لکا شافیہ کی مثال نکودی دی مجلود مبتون میسور معصور دا طول مفعول پا وزن بانی دی پا سری مصدر ندی نو مکذوب دی دی که مصدر دی سی مفعول ندی خواه فلما جا امران نجینا صالحا والذین آمنوا معه پا دی که عذاب ذکر کئی او نجات دا صالح علیہ السلام و دا غیر ملگور ذکر کئی فلما جا امرون هر کلا چرا لے عذاب زمانگا مخلاص کو صالح علیہ السلام و کسان چی ایمان در اولاد دسلا برحمت من نا دی طول سا برحمت من ناوی سما نجات ورکول یو چاہتا دا اللہ رحمی دا چاہ پر ذاتی طاقت نی او نا اللہ دا چاہنا مجبور رے خوشحال چلنا نجات ورکن لد اللہ خصوصی رحمی ومن خیزی یوم ایزین نو دا شرمندگی دا غیور ازینا یوم ایزین کی دی منبانی زیر دی اکثر زینو کی یوم ایزین راجی منبانی زیری او دلتا پی سر آگلے زیر پی راگلے زیر پی ولی راگلے لیکن امک کی خیزی و تا مضاف دی خیزی مضاف و یومی سر مضافن لحیر مضافن لحیر مجروری ومن خیزی یومی زند شمیندگی دغی ورزن ایقین سارب دا قوید العزیز زورور دی وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ اللہی منگولی ونی ولا کسان رچی ظلمی کلیو اصفیحتو چغی پدیبانی عذاب دو سوہی رالے حیبتی چغی پدیبانی رالا جبریل امین پدیبانی و حیبتی چغی وکلا او داسې هیبتي چې وچې د جړونو دغه برداشت نشو کولای نو دا وچې چې د ټول مل شو دلته یو اخذ الذين او کله واخذت الذين هم کله راځي دا فعل مؤنث شي کله مذکری دلته چې فعل مذکر شوی دی ولی مذکر شوی دی نو البشیر کې د دې وجه دا بیان کړي چې دلته مابین د فعل او فاعل کې سره غلی فصل ناغلی او د فعل او فاعل من کې چې فصل راشي نو د فعل تذکیر او تانیث دواړه جایز دي اخذ فعل او د اصفیحتو له سره فاعل دی نو د فعل او فاعل من کې فاصله چا سره ده الذین ظلموا سره نو داسې وخت کې د فعل تذکیر او تانیث دواړه جایز دي نو فعل ځکه څه شو مذکر شو که نه فعل څه په کار وو مؤنث په کار وو ولې مؤنث په کار وو ځکه فاعل یې څه وو مؤنث وو فعل مؤنث نه فعل مؤنث په کار خو دلته مذکر راغلی ولی د فعل او فاعل من کې فاصله راغله او د فاصله چې راشي نو فعل تذکیر او تانیث دواړه جایز نو اخذت هم صحیح دی و اخذت الذین او اخذ الذین دا دواړه صحیح دي فاصبحوا فی دیارهم بخلو کورنو کې جاثمین پر مخې پراته کالم یغنو فیها اللہ وی داسی تباہ شو کالم یغنو گوئے کرینو اسی دلی فیها پدے کے علا خبردار ان سمود یقنان سمودیانو کو پدے کلے پخور ربانی علا خبردار بودن حلاکت دے رفاد سمودیانو پدے آیات کریمہ کی علا دوزل مکرر رالے علا ان سمود او علا بعدن دو ځل پکې دا الله هر په تنبیه مقرر شو په دې کې دې تشریح د الله د رحمت نه ډیر جدا شو ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما دا شوم واقع شروع شو سنور مواقع ده مخکې درې واقع بیان شو د نوح علیه السلام واقع بیان شو د هود علیه السلام د صالح علیه السلام دا درې واړو تعلق او داولې دعوی سره دا درې مواقعه د ابراهیم علیه السلام او د دې تعلق د صورت د دوی مدعوی سره دوی مدعوی د صورت سره د شرک په لیلم دا غي د فار واقع د ابراهیم علیه السلام ذکر کړي روس سره د دوی مواقع د لوط علیه السلام ذکر کړي حاصل دار چې غیب دان سره په الله لري الله نه ماشوند شو په غیب نه پويږي لکه ابراهیم علیه السلام ډیر لوی پیغمبر دی خدای غیب دان نو ځکه د ملایکو نه پیژاندل ملایکې خوال راغلی وو خو د ملایک نه یې پیژاندلې نو غیب دان نه شو او دانګې متصرف هم نه ولی ځان له د زوی غم نه شو کولی ځکه بچی الله ورکو نو په دې وجه دی متصرف هم نه دی او دلته روس بیا سے واقع دلوت علیہ السلام ذکر کئی اصل کی دا ملائک چیو دا دلوت علیہ السلام دا قوم خوادرات لن دا دلوت علیہ السلام خوادرات لن خلا رکی دا ابراہیم علیہ السلام زیو دا دلوت علیہ السلام کلی چیو دا دا شام ترپونو تاو ابراہیم علیہ السلام دا پلسطین کیو نو کلی چی عذاب پا قومی لوت رات تا نو او وقت کی ملائک لوط علیہ السلام خواته راتل خدای په لار کې په ابراهیم علیہ السلام امر تیر شو هغه له د زوی زیره ورکو نو ابراهیم علیہ السلام په ملایکو د ملمنو ګمان کوچ ګنده ملمانه دي او د ابراهیم علیہ السلام مزاج دا چې هغه بعد ملمنو ډیر کرام کاو ملمنو سه به ډیر امینه وا او د ملمسیا اول بنیادم باجو چې ابراهیم علیہ السلام یې خو نو بهرحال ابراهیم علیہ السلام د دې اکرام د فارس خیر لال کو او دا وخت کې د ابراهیم علیہ السلام مالی حالت چې دا خو ابراهیم علیہ السلام سروي سره ول او بیا خاص کر غواگان ډیر وی نو ذکر اسید ال چر الالو ابراہیم علیہ السلام دا وقت کی مالی حالات دا ډیر خوش ویو ساریو مال نه ډیرو او بیا خاص کر غواگان ډیر وی نو په دې وجه باندې ابراہیم علیہ السلام مغیر د مین مستیا کی سری الالو کلو نلای ولقد جاءت رسل رسلنا منگا ملائک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا بل بشرا پذیر بانی زیر بچیو اسحاق علیہ السلام اور دوی متوجہ دا کہ دا زیر قوم لوط دا ہلاکت ہو قالوا الملائک سلامن سلامن من سلمنا علیک سلامن یا نسلم سلامن قال ابو ابراہیم علیہ السلام سلام سلام من سلام علیکم ملائک جملہ فعلیہ ذکر کرلا سلامن جملہ فعلیہ را چ نسلم سلامن یا سلمنا علیک سلامن او دا سلام دا جملہ اسمیہ را ابراہیم علیہ السلام جواب چو نو دا ملائک سلام نہ غرو تک ملائک جملہ فعلیہ ذکر لا ابراہیم علیہ السلام جملہ اسمیہ ذکر لا جملہ اسمیہ کے صحیح دوامی ہمیشہ والے پکی او دلتا سلام نوئی السلام علی فلام نوئی دیکھا اخفش رحمہ اللہ وئی چھو بعض عرب سلام علیکم وئی نکی روئی او بعض عرب سوئی السلام علیکم معرفہ ذکر کئی سلام نوئی دیکھا سلام علیکم او یا السلام علیکم نو اخفش رحمہ اللہ وئی چھو دا عرب دو قسم لی زنی سلام علیکم وئی زنی السلام علیکم وئی خودوار یو معنی رہا فما لبس ابراہیم علیہ السلام وقت انو پانجا چراتے وکل بعیل حنیز پاس کی اورید کلی شوی بانی دلتا حنیز وی او سورت زاریات کی سمین راجی سورب سخیو او غیر چلی اولا اورید کلی و ملائک ولرا فلما را آئی دیوم لا تصلو الی ارکلی چی اورید لا سنن دی نرسیدن لیتا نکرهم نو ناشنا یو گنن دی ملائکو لرا و او جسا او پت اکل لمن هم دریو نخی پتن یرا و او جسا پت اکل لین یا پزلکی را وستر دین یرا ابراہیم علیہ السلام پزلکی دین وی لیرا و بعد مفسرین لکنی چاو زمانه کی دا عادتو چی کلم علمه با دا کربا روڑای نخوڑ لنو بی بداغی نیرا کیدلا نو قالوا الملائک لا تخمیرے گا انا ارسلنا یقین منگلے گا شو قوم لوط علیہ السلام والسلام تا دائی دو مقصد ذکر شو دی ملائکو دراتو دو مقصد نو یو ہلاکت دا قوم لوط او دویم اوازیر دا بچی ابراہیم علیہ السلام والسلام تا او اصل مقصد چو ناغسو ہلاکت دا قوم لوطو خودی چکر دا قوم لوط علاقی تا ورتل نو فلارا کی پہ ابراہیم علیہ السلام بانی ام تیرے در نو ابراہیم علیہ السلام تیرے بچی زیرے ورکو و امراتو بی بی دی قائمتنو لڑاوا فضحکت پس غیو خاندل فبشر نها دا بی بی دی پردشا تاو لڑاوا دا ملمنو دی خزمت دا پارا نو چکلے دی بچی زیرے ورکو نو دی پدی بانی و خاندل او بے پدی پوش و چدا خو ملائک دی وی پی جاندل نو بے را مخامخ شو مخامخ رالا لیکن ملائکو نا خوش پردہ نو پردو نا نو نا پردہ شتا خود ملائکو نا پردہ نشتا ری فبشر نا ها بے دیزے کی علماء مختلف تو جہاد کئی دل توی پا زوہی کا دیو خاندل دا خاندائی دسل و جنوا نائی کی یو توجہ دسے کئی چھ دیاد کے تقدیم تاخیر دے اصل کی دسے پا بشرنہ بی اسحاق اللہ من زیر ورکو پا اسحاق علیہ السلام بانی ندی زیری پا یا پا زوہ کد دیو خاندل دغا مانا دی زیر کے کئی او دی دا خاندہ دی بچی پا وجبانی وا دا بچی زیری پا جبانی و بلا یری ختم شوا او بل دا قوملود دا حلاکت دا وجنا چی گولا دا قوم تا باکی یو دای دا سغاپی لدی بعد سے معنی ہم کئی چپ ظہیکہ سمانہ پہ حاضت ذہق و مانا دا ہے سر رے دا معنی ہم کئی خدے توجیبہ نے بائیں پسیری نورت کرے رے چہ ذہق و مانا دا ہے سر پاروئی کے ناراضی پبشر نہ اللہ من زیر ور کو دیتا دلتا دی زیر نسبت چرے دا دی بی بی تاوشو ابراہیم علیہ السلام تا ونشو بلکہ بی بی تاوشو دا ولی ذکر زنانہ دیر خوشحالی گی دا اولاد پیدائش باری پر نسبت نارینہ باری او بدا چر ابراہیم علیہ السلام مخ کے نبل بچے ہو نکا اسماعیل علیہ السلام دا حاجری بی بی نا او دا اسحاق علیہ السلام چو دا ساری بی بی نو ابراہیم علیہ السلام مخ کے بچے ہو او دا سارا رضی اللہ عنہ چھو دے بچے نو نو دا دے بچی پیداش دیرا خوشحال ہوا نو ذکر فبشر نہا کہ اضافات نسبت چاہتا ہو شو دی بی بی تا ہو شو فبشر نہا پر من زیور کو اسحاق علیہ السلام نو روس دے اسحاق علیہ السلام نا یعقوب علیہ السلام قالت یا ویلتا علیدو انا عجوز و هذا بالی شیخن پدے کہ اخفل تعجب ذکر کئی اور تعجب وجہ ذکر کئی تعجب جیسے جی کر کئی وانا عجوز دے وجہ بڑھائی او زما خاون بڑھا رہے سارا جلانا پدا وقت کی دنوی کالو پر عمر کے وا او ابراہیم علیہ السلام دیو سلسل کالو پر عمر کے وا ندی تعجب دے دے نوکو شب دسی بڑھا واری پہ حالت کی بزمن بچے سے ہوشی او دا یا ویلتا دا کلمہ تعجب وقت کی استعمالی گی یا ویلتا زیاد کی خخیری ری شیا ویل تہائی ہلاکت دے مال را ظاہر کی خیری ری خو مقصد خیری نہیں مقصد پدے کی چرے تعجبی او دا اصل کی یا ویل تی رے خو بیئی پالی بانی بادر شوا نو یا ویل تا تی جوڑ شو قالت ویل یا ویل تہائی تعجب دے مال را آلی دو ازا بچے رامل وانا عجوز نوز بڑی ما مدارے کوئی دا وقت کی دارنگی حدیث سے پاسیر والم داو سری کری چھ دے نبی کال عمر اور دا وقت کی وہذا بعد یو دا زما خاون دے شیخن بڑا دے ابراہیم علیہ السلام عمر دایو سر شل کالو پا دا وقت کی وہذا بعدی حاضر مبتدا و بعدی خبر دے او شیخن دا تر نحال دے فعامل پہ کدل تصر معنوی دے شہذا پہ دلالت کی ہا تنبیہ پہ انبہو دلالت کی او زا اشارہ پہ اشیرو دلالت کی نو عامل پہ کی معنوی شر جامی کی دا بحث راجی دا حال پہ بحث کی او دیجے کہ بیر ابن حاجب و دا غیلہ کی اختلاف پہ مشترے نو دا شیخ ان حال لے او عامل پہ کی سرے گا اشیرو انبہو چکم دا حاضان معلومی گی وهذا بعد اذا ما خاون ده شيخ المرا ان هذا يقينا عجيب ناشنا خبر ده ناشنا ده پیتی بار ده عدد سره ده اللہ قدرت ده خو ناشنا نوا خو عدد پیتی بار ناشنا ده کب دسی بوداوالی که اولاد لکی گی چه سره ده سلو کال نوخ ده اولادی کی گی قالوا تعجبین من امر الله وی الملائک واتاس آیت تعجب که من امر اللہ الہ حکم دا اللہ نا رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت دا فی ملائک رات کی لگی پر تعجب بانی چھ دے کہ تا تعجب مکہ ولی لیکن تاس خود نبوت کو رنی وی تاس تعجب نرے پکار لیکن تاس پر کو رنی کی روزانہ نشنا نشنا کرون رکھا رکی گی نشنا نشنا معجزات رکھا رکی گی نو کنور خلق تا نشنای نو تاس خدا خبر نشنا ندہ ذکر ساس بکولنے کی دا سی واقعات دیر پیدا کی گی او دا سی نشنا نشنا موجزات کر رکی گی وقت وقت بالی نو قائدو الملائک واتا جبین ایت تعجب کے حکم دا اللہ نا رحمت اللہ رحمت دا اللہ لے و برکات و برکتون دا اللہ دی علیکم بتاسبانی اہل البیت ایک ورنی دا ابراہیم علیہ السلام رحمت اللہ دا اللہ رحمتون دی دا اللہ برکتون دی پتا سبانی اہل البیت یا قرآنی دا ابراہیم علیہ السلام اہل البیت کی دیتا اشارہ دا چھے زنان دام پا اہل بیتو کی داخلی دی لکه سورت احزاب کې راځي درې د شمایات کې چې د نبی رسول سلام بي بیان وتا الله سوی د اهل بیت نه حساب کړی دي د نبی رسول بي بیان دام په اهل بیت کې داخلي دي شګان ازواج مطهرات په اهل بیت کې داخل نه وي خو د قران د ښکاره معلومیږي د سورت هود نو د سورت احزاب دواړه چې بي بیان دام په اهل بیت کې داخلي دي روایات کې دې ته اشاره سلام انتها ده په برکاته ده لکه بعضې خلک سلام کوي د برکاته نه وروسته اضافه کوي و مغفرته خو د مغفرته زیادت صحیح نه دی او دې باره کې روایت هم شته خو روایت هغه ضعیف دی نو د دې یاد نه بله مسله دا معلومیږي دا فایده دی کې تفسیر قرطبی ذکر کړې ده و برکات و برکتون د الله دی تاسو باندې برکتون لوی برکت داو چې دا وروسته کومه نبیا راغلي دي نو هغه ټول د ابراهیم علیه السلام او د ساري رضی الله عنها په اولاد کې وو بني اسرائیلو کې بزرګونه پیغمبران راغلي خدا ټول د ابراهیم علیه السلام او د ساري رضی الله عنها په اولاد کې دي لکه دوی په اولاد کې اسحاق علیه السلام و بیا یعقوب علیه السلام و بے دا نور پیغمبران دی یعقوب علیہ السلام پر نسل اولاد کی راغری اہل البیت یا کورنی دی ابراہیم علیہ السلام انہو یقین اللہ پاک حمید صفتون شویری او مجید لوی شان والا دے بعض علماء دام لکری تفسیر قاسمی دا اسوام رحمہ اللہ نقل کئی چکر دا ملائک رال ندوت کی ابراہیم علیہ السلام پر زمکہ کی کار کاو چې کله ملائکو سے خبر ترې وشولی ابراہیم علیہ السلام خپل تشکر او بلچه کې خود له دوه رکعته مونځ وکړ شکرې په تور باندې دې مقصد دا کړ د باندې الله نعمت وکړي یا څوک زیر در کی په کاردار سره دغه شکر ادا کړي ابراہیم علیہ السلام په شکریا کې په دا وخت کې دوه رکعته مونځ وکړ فلما ذهب ابراہیم الرعو وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط په دې کې ابراہیم علیہ السلام مطالبہ ذکر گئی چې ابراہیم علیہ السلام د ملائکو نه دا مطالبہ وکړه چې د قوم لوط نه عذاب لګروسته شي او د ابراہیم علیہ السلام دا بحث چې و دا ډېر په حرس سره و ډېر په اخلاص سره و نو الله ته تعبیر په جګړې سره وکړو یجادلنا فی قوم لوط زموږ سره جګړه کوله په باره د قوم لوط کې د جګړ نه مراد سه دغه بحث و دا مطالبه وه چې الله دین عذاب وروسته شي کېدای شي په دی کې لوط علیه السلام دی او کېدای شي د قوم اصلاح وشي نو پلما دابار کله چې لاړل ابراهیم علیه السلام نه یېره وجاءته البشرى او راغلی دې ته زیری دې کې مخکې دوه مصداقه مونږ ذکر لو زیری د بچي و یا د حلاکت د قوم لوط نو یجادلنا بحث یې کاو زموږ سره فی قوم لوط بارہ دا قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم لوط بارہ کی بحث کھاو دا ملائکو سرا ملائکو توئی چوکری کی پنزوس مسلمانانی تاس باکل تباہ کوئی ملائکو چنا بیو تو ابراہیم علیہ السلام ایک سلویخ کسان بکی لسا سی کمول بے پنزو تاو چی پنزو مسلمانان بکی نو مکل تباہ کوئی اگیو چنا بے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توئی اگر ابراہیم علیہ السلام گمان داو چھے دے کری کی پینزہ مسلمانان دیو خلوط علیہ السلام ہو او دری نونوی او بل دے ابراہیم علیہ السلام گمان داو چھے دا لوط علیہ السلام بی بی دا او تا علم نو چھے دا کافر دا ابراہیم علیہ السلام اخیر کی ملائکو دا مویل چھے او کری کی پینزہ مسلمانان و اتاس با اکل تباکوی ملائکو چھنا کری مند تباکو او دا غرنگی بعض رواتو کی دا سمراجی چې ابراهیم علیه السلام ورته دا م ویل چې یو کلي کې یو مسلمان یي نو کله تاسو تبا کوئ بیا هم ملایک چې نه موږ کله نه تبا کوو ابراهیم علیه السلام ورته بیا ان فیها لوطا په دې کلي کې لوط علیه السلام دی ملایک وه چې د هغې موږ ته علم دی هغوی ته موږ نجات ورکوو نو بهرحال د ابراهیم علیه السلام دا بحث د ملایکو سره چې و دا ډېر په زور بحث و او ډېر په حرس او اخلاص سره و نو ځکه دې نه تعبیر په سره وکړو یجادلنا زموږ سره بحث کاو په باره د قوم لوط کې چې دې نه دا عذاب وروسته شي ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب. پدے کے سبب دمخ کی سوال مطالبے ذکر گئی ابراہیم علیہ السلام دا مطالبہ والی کولا چھر قومی لوتا لی عذاب روستا شی اللہ یو وجہ دارا چھر دیر دیر صبرناکم ہو او اواہم رسوان دے ہو نو دیو وجہ بانی دیر آغا مطالبہ کولا یقین ابراہیم علیہ السلام خاما صبرناکو اواہم رسوان دے ہو یا نرم زلوالا منیب را گر جدون کے واللہ تا یا ابراہیم عارضان حازا. پدے کے ملائک خبر کئی ابراہیم علیہ السلام تھا داغی خبر حاصل دار چپدی مطالبہ کی سپاہدہ نشت رے ندی پر خودل پکار دی یعنی دا مطالبہ مکول مکوا یہ خدا چین نوقات جا امر ربک اللہ پہ صلاح شوی رب بارکی ابل و انم آتیہم عذاب غیر مردود پدی بان یقینی عذاب راجیا نہ واپس کی نو دا مطالبہ مکو ذکر دی مطالبہ کی سپاہدہ نشتا یا ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام عارض مخوران حاضر دی خبرنا انہو شان در قد جا تاقی سراغ لے امر ربی کا حکم در افسر و انہو یقینن دی آتی امراتن کے لئے دیت عذاب غیر مردود عذاب چند دی واپس کلے شوئے ولما جات رسولنا لوتن سیبیہم ردیج نروس تو اسا پینزم واقع ذکر کئی لوت علیہ السلام او دا دیم تعلق دے دا سورت دا دویم دعوی سرا چی غیبدان سر پر ناپاک دے ذکر لوت علیہ السلام لوی پیغمبر دے خود ملائکو نا پی جاندل نو دے غیبدان ندے او لوت علیہ السلام متصرف عام ندے ذکر دا باند ملائکو نا یر راغلے و ملائکو در آتک سے پی یر راغلے و چی دے ملمنو تا تکریب و نرسی یو چاو باند چی یر راجی ناغا متصرف نا یغا الہ معبود نای ولما جاء ترکل شراد رسولنا زمان ملائک لوت علیہ السلام و سلام تسیع بیم خاپشو دائی پا وجبانی وزواق بیم زرعن او تنگ شو پاگی بانی زرعن دا زرعن ترکیب کی تمیز دے او دیتا و تمیز محول عن الفاعل وی تمیز محول عن الفاعل کی تاثر تقیده یاد دا شواف حقیقت کی صحیح پائلی وزواق بهم زرن سمنا چ وزواق زره بهم دای حاصل لے تنگ شا سیند ابراہیم علیہ السلام دای پوجبانی وزواق او تنگ شا ابراہیم علیہ السلام بهم پدای بانی زرن دا سینینا سمنا سینے تنگ شوا وقال ابراہیم علیہ السلام هذا یوم مناسب دا ورد دا سختا وجاء قوم يهرعون اليه او را القوم ده يهرعون اشراز ولول شو اليه ديتا يهرعون دا فعل مشهور لفعل حذف شو لفعل سوق ده شهوت یعنی دا خلق خواهش او شهوت را قصده او يهرعون دا شوال که شو دیکا ور کوي او راز ولای ذکر دا يهرعون فعل مشهور ذکر کو يهرعون اشراز ولول شو ایدی طرف دادتا و من قبل و مخی دینکان او دی یعملون السیاد چعملون بیکول بد یعنی پدی که نور دیر ناکار عملون او لکه مثال من مانتنگول پکانو وشتن لاری شکول وغیره قال و اللوت الاسلام یقوم از ما این ها اولای بناتی که دو معنی کئی یو ها اولای دا زمان نون دی او دا پاکی دی تاثر نسمانا زمانون اشتر دی سے نکاو کئی یو مانا دا ذکر کئی اغا زمانہ کی دا مشرک سے نکاو کول جائز ہو نوہا اولائی دا بناتی نے مراد پلی نونا دی او مقصد داو چھ دی سے نکاو کئی او اغا زمانہ کی دا مشرک سے نکاو کول دا جائز ہو دوی مانا کئی ها اولائی دا دا چم یاد دی کری زنانا چی دی نو بناتی دا زمانون دی دیکھیں نونہ دیکھا دا غچی پیغمبر اوہ دا پلار پا زیب آری اوہ دا قوم او دا علاقی زنانہ چی دا اوہ دا نونہ پا زیب آری دیکھیں دی تعبیر پا نونہ سراؤکو نوہا اولائی دا چم زنانہ اوہ دا دی کلی زنانہ چی دی بنات نور زما دی هن دا اثر لکم دې پاکی دی تاسو لرا فتق الله ورگی دا اللہ نولا تو حزون یوما مغم جن کوئی پبارا من منو زما کی علی سمین کم رجل رشید آیا نشتر اطاف کیو سر عقل من عقل من سر چلا کریمو وچ لا الہ الا اللہ یا عقل من سر دا سی چلا مر بالمعروف و لہ المنکر وکی قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك تعلم ما نريد فدیکے دیکھوں دیرا بہائی ذکر کئی لوط علیہ الصلوۃ والسلام توئی چگورا تا تو زمان مقصد معلوم دے شغاسلے دو ارکان بدکاری دا قالوا لدي لقد علمت اخسرت فوئی ما لنا نسل من في بناتك ستا پنڑو کی من حق سیرادا حق مانا ارادہ او من حق سحاجت یعنی ستا نون تزمون ضرورت نشتا و انکا لا تعلم یقینا تخام خوافو یہ ما نورید او چمنگ ارادہ لرو دید سی ارادہ لرا دنارینو دارکانو نو دا دید دیر بی حیائیو او سپینسترگی و چلو تل ایسا سلام تلاش خبری کئی قالو انری بیکن قوتا او آوی الى رکن شدید لوط علیہ السلام پدی منکر ډیر زیات خپا شو نو پدی باندې افسوس وکړ نو سمانه نیکان خلاص کړل شریعت خلاف کاری نه نه پی خپا کیږي او پای باندې افسوس ورمان کوي نو قال لوط علیہ السلام لو ان لی بكم لو انک دوت او جهاد کوي یا لو شرطیه ده لو ان لی بكم کشروی مال رب آسمان قوت زما طاقت میں بدنی دومره طاقت چې تاسو دفاع پی کولی شم او آویا ما پنا راوړی وې پنا می راوړی وې الی رکن شری دا ډلې مضبوطی تا که زما ډل او قوم وې نو ما به تاسو دفاع کړی ما به تاسو جنگ کړی وې نو لو شرط یې دی او جزای حضر شوی که زما قوت وې بدن یا زما ڈل او پارٹی وے قوم میں وے نو ما وصاف سے جنگ کلے وے یا تا سما دا سی خبر تنوے پریخی او دین توجہ دا کئی چدا لو تمنا یہ شی نو بے جزان غواڑی لو ان ندی ارمان دے چوے مالا ستا سی طاقت نو لو تمنا یہ بے جزان غواڑی او دے فوج بانی حدیث شریف کی دار ازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام و چلا دلوت علیہ السلام تو بخنه وگی دے دخو مضبوط رڈا لوا شیخ اللہ تعالیٰ ہو قالو یا لوت انا رسول ربکا پدیات کی اس ملائک لوت علیہ السلام در سلی ورکی او اللہ یہ سلو علیہ کا کدی تا اشارہ کچی زمان غام مکوا تا تم ذرا نشی در سوالی نو دی خبر تا اشارہ وشو چلا یہ سلو الیک دی رس نو چھ منگ تا نشی رسی دلائی ایدی من خلا پری دوا چھ تا تا نشی رسی دلائی او ستا نقصان ام نشی کولائی بعضی روایت کی دار آجی چھ جبریل امین پا دی بانی خپل وزر راہ کو او داغی سا دی دا سر گرندے شولی لار ام نپی جان دل خپل کورنا متبیع نو معلوم دس حالت پر لارا ہوش قالو یا لوط علیہ السلام یقین ملائک درف سایو لی یسیو چھ نشر سے لے کتا تا پاس ری پر بوزا بیاری کا آغل پل بیقی توین من اللیلی پاگا حصہ دشپی کی ولا یلتفید من کم افشات لی نگوری استاسنا احدن یوکس این لمراتا کم اگر بی بیستا ستا بی بی زان سم بیوا انہو یقیناً شان دارے مصیب و عرصید ان کے لئے تم آغازا بسوا باہم چی رسی گری قوم تا انہ موعدہم السبو یقین وقت دا وعدی ردی و سبارے سبارتنگ و بیبان عذاب رازی نلوت علیہ السلام ویل چی زخد دی عذاب زر غارم چی پوری پی عذاب راشی نملائکو تا یلیس السبو بی قریب آیا ندی سبا نیز دی نسمان سبا ام نزد دی. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها. په دې آیت کې د قوم دوه قسم عذاب ذکر کوي. یو عذاب یې سو چې لوی کاڼ دا کلی پې الټه شو، او دویم دا چې د کاڼو باران پې وشو. په دې باندې دا کلی ولې الټه کړی شو، د کاڼو باران پې ولې وشو؟ علما هم یو قاعده ذکر کوي چې جزا دا من جنس العملی، د دوی دا کار الټه و، نو الله پې کلی هم الټه کړل، او د کاڼو باران پې ولې وشو؟ نو د دې علما دا یو نکته بیانوي چې دوی دا کار د زنا سره مشابه و، د نارینه و بدکاري دا د زنا سره مشابه عمل و، او د زناکار دپاره څه دی؟ رجم دی، په کاڼو ویشتلی کیږي. نو دې وجه دوی باندې کاڼو باران الله تعالی وکړو. او دوی باره کې دا هم راځي، بعضې مفسرینو دا هم لیکلي، بلکې اکثر مفسرین داسې وایي چې جبرائیل امین د دوی نه وزر لاندې کړ دې کلو نه، او دا ټول کلي اسمان ته چې دی پورته کړل، او دا شریفه وی پورته کړي وو چې دوی دا لوښي هم نه دي الټه شوي، او د دوی چې کوم کسان و دو هغه هم نه دي رابیدار شوي. خو بې هدای قره والا وایي چې ولکن له من الاسرائیلیات التي لا مستند لها، دا اسرائیلی روایت دی چې دې کوم سند نشته دی. نو دومره قرآن وایي چې کلي پې الټه کړی شو، خو دا تفصیل چې داسې طریقه باندې پورته کړي چې دوی دا لوښي هم نه دي اوښي، او اوده کسان هم نه دي رابیدار شوي، نو دا اسرائیلي قصې دي، صحیح ثبوت د دې نشته دی. او من سجیل علما وایي دا معرب لفظ دی، څه معنی؟ یو لفظ د عجمۍ نه عربۍ ته نقل شي. دا په اصل کې سنگ گل دی، سنگ گل معنا کاڼی د خټې، هغه کاڼی چې د خټې نه جوړ شي او بیا په اور باندې پاخه شي، نو هغه ته څه وایي؟ سجیل ورته وایي. نو دا معرب اصل کې د پارسۍ ټکی دی، خو د پارسۍ نه عربۍ ته نقل شوی دی. نو فلما جاء امرنا کله چې راغلی حکم زموږ، جعلنا من غرزول عالیها برا طرف د دې کلو، سافلها لاندې د دې کلو، و امطرنا او موږ راوراو، اول پې کلي الټه شو، وروسته بیا د کاڼو باران هم وشو. او ځینې وایي چې دا واو حالیه دی، نو معنا دا ده و امطرنا حال دا ده چې موږ راولي او دوی باندې کاڼي، څه معنا ده؟ مخکې پې د کاڼو باران وشو او وروسته یې بیا کلي الټه کړی شو. موږ ورول په دې باندې هغه کاڼي من سجیلین د قرد کاڼو نه، من سجیل پخ شوي په اور باندې، خټه چې په اور پخه کړی شي، نو څه معنا؟ د اور اثر، د اور ماده پکې وه. او منزودین پر لپسې، مسومته عند ربک وما هی من الظالمین ببعید. الله وی دا نشاندارو د کاڼو کیفیت بیانوي چې دا کاڼي په څنګ کیفیت باندې وو. الله وی دا کیفیت وو چې دې باندې نشانې وي، نشانې څنګه وي؟ یعنی په هر کاڼي باندې دا کافر نوم به لیکل شوی وو، د کوم کافر دپاره چې کوم کاڼی مقرر شوی وو دا نوم به پرې لیکلی وو. او عند ربک کې دې ته چې دا د ځمکې نه وو دا کاڼي، وما هی من الظالمین ببعید، دیکھ دو معنی کئی، یو دا معنی کئی ومی ما هیا نو دغا کانی من الظالمین دے ظالمان نچ قومی لوت دے، ظالمین نمرات قومی لوت بے بعید لرے، یعنی دے کانو با دی نخطا کول، دے کانو با دی رسا لگی دل، نو ما هیا نو دا کانی من الظالمین دے ظالمان نچ قومی لوت دے لرے، او دویم با ما هیا ندی دا کری دا قومی لوت، من از هیه نمورات کلی ده قومی لود دی، او ده از ظالمی نمورات ده مکی والا دی، ندی ده کلی ده قومی لود ده دی ظالمان نشه مکی والا دی، ببعید لری ده دین لری ندی، ده که کلا بچه شام تر دیو قافریت لری، نو پلا ربانی دیو ده کلی راتل. و الامد ینا خواهم شعبن، دا سومه کسه شروع شوه، شپږم واقع شروع شوه. اول واقع د نوح علیه السلام، بیا د قوم هود، بیر صالح علیہ السلام او بیر ابراہیم علیہ السلام بیر دلوت علیہ السلام پینزو واقعات مخ کی بیان شو دا شفاگم واقع دا او دا شفاگم واقع تعلق دا چا سرو دا دی تعلقم داول دعوی سر رہی لکر دی کم یا قوم عبداللہ ما لکم الہ غیر دا الفاظ رازی نو دے تعلق دے دا اول دعوی سر او پدے کی اول شعیب علیہ السلام بیان کی اول توحید مسئلہ بیانے گی اور بے چلی قوم کی نور کم منکرات ہو لیکن لوی منکر دا دی قوم سو اوا پا پیمانہ او طول کی کمی زیتے کولو لاغین منع کئی لیکن انبیاء علیہ السلام اہم پر اہم تا گوری اول دا توحید مسئلہ بیانے اور داغین روس چی قوم کی کم اہم منکری داغی رد کئی لیکن دلوت علیہ السلام پا قوم کی اہم منکر سو اغاد نارینو بدکاری وا دلوت علیہ السلام داغی اغ منکر ردو کو اور دو شعب علیہ السلام پا قوم کی بل اہم منکر سو اغاد پا پیمانو طول کی کمی زیتے کولو نوزہ کا بیان کی ہوتا داغی رد کئی اور مدین بارہ کے مختم گجرات ابراہیم علیہ السلام دی اوزی نم دے بلا آپ نم بان دا علاقہ باد شبدا اور قبیلی تم پدی بانی نم بان باد شو نالا یوں مدین تلے گر ادا رور شعب علیہ السلام و اللہ قوم زما اعبد اللہ بندگی و کید اللہ مالک و نشر صاد پار معبود ما سوا دلانا ولا تنقص المكيال او کم یم کوئی پیمانہ کی ول میزان او پتلا کی ان یراکم یقینا زینم استاس بخیر ان فمالداری کی و ان یخافو یقینا زیری گم علیکم بتاس و عذاب یوم محیط دا عذاب دا اغا ورزی محیط اغا عذاب چرا گرون کرے دا محیط صفت دا عذاب دے خدا محیط بانی جر بے ودی راغ لے لدی تا جر لیل جوار وی دا یومین پا گاون کی راغ لے نا پا دی وجہ پا دی محیط بانی جر راغ لے رے و یا قومی او پل مکیالا دیتا دا دعوت دعوت ورکی چی مخی آیات کی ویل چی پا پیمانہ کی او طول کی کمی زیتے مکوی نو بیو تا خبر کئی و یا قومی او پل مکیال او حدیث کی دا رازی چی کلی قوم کی دا بیماری دا پیدا شی ناوی بانی قحطون رازی او ریٹون کی او تا بیا گرانی رازی چوک دا خیانت کئی پا پیمانہ کی یا طول کی کمی زیتے کئی خیانت کئی نو پا خلق بانی قحطون رازی او ریٹون گرانی گی دا رنگی سعید مصیب رحمه اللہ و چی کلی او دسی علاقی تلار شی چاہیے کہ پیمانہ و طول کی کمی زیتے کی گن اب علاقہ کی مفادی کیے گا نبارہ اللہ یو لوی منکر رہے او دین شعب علیہ السلام امان کئی و یا قوم یا قوم از ماغو فلمی کیا لپورا ورکوی پیمانہ و طلب انساب و لا تفقس الناس و مکم و خلق و ناشیام دا اشترین دا تعام خبر کئی اول نیوار چھے پیمانو کی کمی مکوئی طول کی کمی مکوئی بلکہ پورے ورکوئی وہ سوی عام دا خلق و حقوق چھے ایک کمی مکوئی لکہ اغلا مکوئی خیانتو نا مکوئی دوکی مکوئی ولا تا سو مگرزی پدمائکے پاسات کون کی بقیت اللہ پاتی شوی گٹ دا اللہ دا دیر اغوار دستاج پارا سمان حلال تجارت وکئی او پاگی کے کما گٹ وشی نا کہ خیر و برکت دیری او کہ حرام طریقہ مال وہ گٹ اندھے کہ بخیر و برکت نہیں دی خیر لکوں کے لیے پہلی تو اشارہ دا چھ حلال گٹ جیا کہ خیر و برکت دیری او حرام آمدنی چی آگی کہ خیر و برکت بے نہیں روح البیان والا دے سے بانی واقعم نقل کری وہ یو سلیو چاہ پا شودو کی اوبار تاری لیکن آباز خلق باز زون تا شودو اڑی نا کی اوبو گڑی نو سو وقت پاس بے سیلاب را لی او دادی اگوا پی مڑا شورا نو دی سلی و لور و اگوا دی پلار تاوی چی بابا زمانگا اوبرا جمع شو و سیلاب تا جور شو غیرا نمڑک لی ولدہ اوبو دی چی منگ پا شودو کیا تلی وی نو گو رئی پا په دغه مال کې خیر او برکت نه وي. دی خو روپۍ مثال ګټلې وې خو بل تر تاوان یې څومره غټو غوایې مړه شوه. نو کومه چې حرام آمدنی د هغې برکت به یې کم وي او د الال آمدنۍ برکت ډېر وي. بقیت الله پاتې شوې ګټه د الله ډېره غوره تاسو سره کوي. وایي تاسې مؤمنان او نعمه د تاسو باندې حفاظت کوونکې بی حافظ ساتنه کوونکې. قالوا یا شعیب صلاتک تأمرک. په دې کې شعیب علیه السلام پسې مسخرې کوي چې تا ته دا مونځ دا خبره کوي ځکه شعیب علیه السلام به مونځونه ډېر کول عبادت او مونځ به ډېر کاوه. نو دوی پسې دا مسخرې وکړې چې دا مونځ تا ته دا خبرې کوي. او د دې آیات نه د مونځ اهمیت هم معلومیږي چې ګوره مونځ دومره هم عبادت دی چې دا په مخکنو ملتونو کې هم و. د شعیب علیه السلام ملت کې دا په دین کې هم د مانځه خبره وه. نو قال ویلي وی شعیب علیه السلام ایا مونځ څه امر کوي تا ته ان نترکا چې مونږ پرېږدو هغه شی چې بندګي کوو زمونږ پلارانو او ان نفعل فی اموالنا ما نشا. دا چې لږ مشکل دی دې کې یو توجیه دا ده چې دا عطف دی په ان نترکا باندې او الله په کې سره مقدر دی. نو او ان نفعل معنا او الله نفعل یا دا چې موږ نه کوو په خپل مالونو کې هغه څه زموږ خوښه شي او الله نفعل. الله په کې څه شو مقدر شو عطف دی په ان نترکا باندې. دویمه توجیه دا ده چې دا عطف دی په ما یعبدو باندې. نو بیب کې د الله مقدر کولو ته ضرورت نشته. ان نترکه چې موږ پرېږدو ما هغه شی چې بندګي کول زموږ پلارانو او ان نفعله موږ پرېږدو دا خبره چې موږ وکړو په خپلو مالونو کې هغه چې زموږ خوښه شي. نو کن ان نترکه باندې عطف کړي نو الله کې مقدر کړي او که ما یعبدو باندې عطف کړي نو د الله مقدر کېدو ته بیا ضرورت نشته. خو دې جملې حاصل دا ده چې مالونه زموږ خپل دي نو د دې خیال هم زمونږ دی. یعنی مقصد دا دی که په هر طریقه موږ دا خپل مالونه استعمالو هر قسمه ګټه او تجارت پکې موږ کوو د دې خیال زمونږ دی. انک لانت الحلیم الرشید. دا پسې مسخرې کوي چې یقینا ته خامخا صبرناک یې او الرشید هوښیار یې عقلمن یې په خپل ګمان کې. قال شعیب علیه السلام یا قومی یا قوم زما ریتم خبر را کئ ان کنتو کئ مز على بینت په ښکاره دلیل درب زمانه ورزقنی او رزقی را کړی ما تر خپل تر نه رزق خیستا خیستا رزق سره د دینه مراد یا علم د شالله په دین پوی کلی ما او یا رزقا حسنا مراد سره حلال مال مراد دی. او د باره کې دا رایي چې د مالي حالت ښه و د شعیب علیه السلام نو ځکه دا خبره وکړه. نو څه معنا چې مال الله پیغمبري هم راکړې ده او حلال رزق هم مال الله راکړی نو آیا ماله به دا حلال او جایز وي؟ زه تاسو دغه منکراتو نه منې کوم خپل دعوت نه چلوم خپل تبلیغ نه کوم. ان کنتو علی بینه دا ان شرطیه دی که ارائیتم خبر را کئی پا دی خبره که اللہ مالا دلیل را کلی مثلا اللہ پیغمبر کلیم او رزقنی منه رزق حسنا مقصد دار حلال مالی را کلی ری این اللہ را باندې دا احسان کلی چه اللہ پیغمبریم را کلی حلال مالیم را کلی نو آیا مالا بدا جائزی چه زیر اخفل دعوت پریدم و تاسی دری منکرات و نمالی کن او ما اريد ان اخالف کوم که شخص اخلاص او تخاره کوي چې زه دا اراده نه لرم چې ستاسو خلاف وکم. سما د کومون کرات او نتاش منی کومه او غبه په خپل باندې وکم دا اراده مې نشته. یعنی مقصد دا د کومون کرات او چې تاسې منی کوم نه اول په خپل په غیبان عمل کوم نه منکرات او منکیګم دا شنو کوم چې مثال تاسې یو کار نه منی کومه او بیا زه د هغې خلاف کوم یا د یو خبرې دعوت در کوم او بیا د هغې زه په خپله خلاف کوم. نو ما اورید زی دادن لمن سمن ذکر کی مخلص مورشتینه ما ذکر کم کار نشه تاسو منی کوم دغین اول په خپل منکی گما او خاطر یې په واس کې دا دعوت کی چې سره په دعوت کې کمی خبرې کوي چې ول بزان عملو کی او دا مناسب نه چې نور دعوت سره په خپل په عمل نه کوي دا دعوت په آدابو کې مهم ادب دی چې سره کوم دعوت چلی نو په کار دار چې ول په خپل باندې عملو کی د دې وجنا احیاء العلوم کی امام غزالی رحمه الله وی چې الله عیسی علیه السلام ته وحی کړی وه چې اول ځان ته واعظ کوه که مثال ستا نه په ستا واعظ قبول کو یعنی په خپله دې په یو کار عمل کوه نو وروسته بیا نور خلکو د هغې واعظ کوه نو اول خپل ځان ته واعظ دی او وروسته بیا نور خلکو ته واعظ دی او په دغه دعوت کې بیا اثر هم ډېر وي برکت هم ډېر وي نو ما اورید زیران لما نخالفکم خلافکم ساسنا الی ما انهاکم عنه اولاد شما وسطا او کار کولو تا الی ما لار شما کار کولو تا انهاکم تا شما نکون من هدا غینا این اورید زیران لما الاسلاح مگر اسلاح کولو مستطعتو سمرا چی زما وسکیگی وما توفیقی و توفیق زما الا بالله مگر پا اللہ بانی رے علی توکل تو خاص پا اللہ ما زان سفار لے رے و الیہ نیب و خاص اللہ ترا گر زما و یا قوم لا اجرمنکم شقاقی فریاد کیا ہوتا تخفیف دنیوی ذکر کئی او سلور قومون او تا ذکر کئی چی گوری دا سلور قومون اللہ تباک لن که خبر نمالی نو تاسو هم د دې شان تباه شئ سلور قومونه ته ذکر کوي قوم نو قوم هود قوم صالح او قوم لوط چې دا سلور قومونه الله څنګه تباه کړي وو نو دا نن کې تاسو هم الله تعالی تباه کړي او رسو یو ما قوم لوط منکم ببعید قوم لوط تاسو نن لري نه سمانه په زمانه کې لري نه دونه وخت نه کیږي چې الله تباه کړي داغین عبرت والی او یا بے بائی لرے پوتن کی داغین ملک ستاسو لرے نرے نیزے رے داغین عبرت واخلی او واقعی کرا دی چکل عثمان انہو محاصر شوی او اول اخبر کول نصر راک کارا کو خلق دے دایا تولست چی یا قوم علاج لمن لکم شقاقی ایسوی بکم دایا تغم لست لے او قوم خلق دے دا خبتاسو ما قتل کئی نستاسو میں کہ بے داس اختلافات شروع شی عثمان ہو داس دا گوت یو بلکہ رونا نہیں سرے خلق تو وے کہ تاسو ما قتل کئی نستاس حالات بدل رنگی شی نے مقصد تاسو کہ بڑے اختلافات را پیدا شی او یقینی خبر ہو چ عثمان ہو کلا شہید شو نو دعوت شہادت نو روز سبی امت کے لیے اختلافات شری دیو و یا قوم یا قوم زما لا اجرمنکم راپورته دی نه کې تاسو زما مخالفت یا په ګناه کې دی وانه شي تاسو مخالفت زما ایو شی وکوم چې ورسی تاسو افشان لا چر سي د له قوم نوح علیه الصلاه والسلام ته او قوم هود او قوم صالح یا قوم هود علیه الصلاه والسلام ته یا قوم دو صالح علیه السلام ته و ما قوم لوط نه دی قوم لوط علیه السلام منکم ساسه بی بای لری په زمانه کې بے باید دو معنی دیو بے باید لری پا زمانہ کی سمانا دونا وقتی نہ دے شد اخ پرونی خبر دا او یا بے باید لری پا وطن کی داغی ملک ستاسو لری نہ دے واستغفرو ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود پا دے آد کی ترغیب ورکی توبی و استغفار تا او دادو شعب الاسلام خطابت دے حدیث شریف کے رازی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تا خطیب الانبیاء ویلے کی گی ذکر دفع دعوت کی ڈیر تفصیل لو ڈیر طریقے دعوت پہ کی پرتی دی نو دل تا قوم تا ترغیب ور کئی دا استغفار او توبی او دا دریم زل اب دی سورت کی چھ دی سورت کی ترغیب ور کئی توبی و استغفار تا واسا فیرو بکن غوالی سا جرم نبی توبو واسی اللہ تا ان رب یقینا زما رب رحیم رحم کو ان کے لیے ودود رحیم او ودود دواړه د مبالغې صیغې دي. او ودود معنا دوستی کوون کړي، او دویم معنا ودود دوستی کله شوی دی. وزن فعول په معنا د فاعل، یا ون فعول په معنا د مفعول، ودود معنا دوستی کوون کړي، نو فعول به معنا الفاعل شو. یا ودود هغه ذات چې دا سره دوستی کېدای شي، مؤمنان د الله سره دوستی کوي، نو ځکه ورته څه وایي؟ ودود ورته وایي. نو فعول په معنا د مفعول سره دی. قالوا يا شعيب ما نقوا كثيرا مما تقول. په دې آیت کې څلور طریقو صداقت توهین او بدبی ذکر کوي. شعیب علیه السلام بدبی وکړه، دعوه توهین یې وکړو څلور طریقو باندې. اول دا ورته وایي چې ما نقوه کثیرا مما تقول، موږ نه پوهیږو په ډېرو هغه چې ته وایې. څه معنی د خبرو؟ صاف خبرو موږ نه پوهیږو، حالانکه دا څه وو؟ خطیب الانبیاء وو. د شعیب علیه السلام لهجه ډېره صفا وه، ډېره واضحه وه، خو دا قوم هسې زه د عناد راخیستې او نو ځکه دا خبره وکړه چې ستا په اکثرو خبرو موږ نه پوهیږو، حالانکه دا خبرو پوهېدل ډېر آسان وو، ځکه خطیب الانبیاء وو. دا خبرو کې وضاحت او صفایي ډېره زیاته وه. نو ما نقوه موږ نه پوهیږو کثیرن په ډېرو باندې، مما دا سنه تقولو چې ته وایې. و انا لنراک یقینا خامخا عین تعالی رفینا، په من کې ضعیفن کمزوری. کمزوری څه معنی؟ ملګری د نشته. ځینې دا معنی کوي ملګری د نشته، یا ځینې دا وایي چې دنیا په سیاست باندې نه پوهیږي. او حدیث تفاسیر والا خدام وایي چې دا اخر کې کوم معذوره شوی مو دا سترګې ړندې شوې، خو ځینې مفسرین وایي چې په انبیاء ړوندوالی نه راځي. نو ضعیفن معنی به سره کمزوری، یوازې ملګری دی نشته، یا دا معنی چې په سیاست او مصلحت نه پوهیږي. ولولا رحمتک نو خپلوان سره رجمناک، خامخا موږ به کنځلې کړې وی تا ته. رجم ناکه دوه معنی، موږ به ته کنځلې کړې، یا الله رجم ناکه موږ په ګټ ویشتلی وی. وما انت علینا بعزیز، او نه ته موږ باندې ګران، یعنی ته موږ کې عزتمن نه یې، موږ ته ګران نه یې. دا هم د هغه یو بدوي کوي. قال یا قوم یا رحتوی اعز علیکم من الله. په دې کې شعیب علیه السلام د درېمې خبرې جواب ورکوي. د هغې درېمه خبره څه وه؟ چې ولولا رحتک لرجمناک. نو شعیب علیه السلام د هغې جواب کوي، او دې ته اشاره ده چې باطل پرست خلک د مخلوق لحاظ کوي خو د خالق لحاظ نه کوي. لکه ډېر خلک داسې چې هغه مخلوق راضي کول غواړي اگر که الله پرې خفه شي. نو دې هم خپل قوم ته وایي ارحتو، یا زما خپلوان ډېر ګران دي تاسو د الله نه. څه معنا؟ د الله خیال نه ساتي، زما د خپلوانو خیال ساتي. وایي خپلوان زما اعزو ډېر عزتمن دي، علیکم تاسو من الله د الله پاک نه. وتخصمو تاسو نیولی دی الله لره وراءکم رسته ستاسې نه زهری ان شاته ورزولی شوی. وراءکم روسته یو شی چې ډېر روستی، او شاته ورزول دا هم د بیدبۍ نه کنایه ده. ان ربی یقینا زما ره پاکه تاسو کوئ احاطه کوونکی دی. و یا قوم اعملوا علی مکانتکم، په دې کې ورته اعلان د برات کوي او بې دمکیم ورکوي. و یا قوم زما قوم عمل کوي خپله طریقې، یقینا زه عمل کوونکی یم. مدرې تاسې به پوه شئ من په هغه چا باندې چې راشي هغې ته عذاب، چې شرمنده کېدل هغه څوک چې دروغجن او انتظار کوي، یقینا ستاسو سره انتظار کوونکو نه یم. ولما جاء امرنا نجینا، هر کله چې رالی زموږ عذاب په دوی باندې عذاب رالی، وروسته وایي سویحه پرې راغله. جبرئیل امین په دوی باندې یو هیبتي چغه کړې وه، او دا اغا چغی سنی پر زی پر زی ملو شو نوار کل چرا لے زمان عذاب نو مخلاص کو شعب علیہ السلام و کسان چی ایمان روڑا دا سرا پر رحمت پل بانی دے طول واقعاتو کی سرا برحمت مننا یعنی اللہ چالا نجات ورکی لیل اللہ رحمی اللہ چالا مجبورا ندے چگلی لکبائی مشکین وی چزن نیکان خلق دا سی چگا مخوری جگا چا اللہ تسوی بس اللہ کار کئی نہ اللہ چکم کار کئی نہ سید اللہ رحمتی رچان اللہ را سے مجبور نئی و اخذت الذین ظلموا الصیحۃ مخ و اخذ الذین راغلوا فعل مذکر و عدل تسر علی و اخذت الفعل مؤنث شو اللہ یونی و ظالمان را چوی پاس بہو دی و گئی پی دیاریم بخفل کورونا کی جاسمین پر مخی پراتا کعنم یغنو ندی کعنم یغنو چکم زکر آجی مخیم دالا پستیر شو ندی نمخ کی لگونی تقدیری کعنم یغنو من اللہ و داسی حلاک شو چی گویا کی دینو سیدری فیہا پدی کلو کی الا خبردار بودن حلاکت دیو تبایدا لمدین دا مدین والا دا پارا کما بایدت سمودو لکا سننگی چی تباشیو سمودیان اللہ مدین والا داشت تباش لکا سنگ چی سمودیان تباشیو سمودیانو سے تشبیح ورکی داولی لکا دی دوارو بان عذاب دا سوہی راغلی او درش پی سمودیانو بان عذاب دا سوہی راغلی او اور مدین والا بانی معذاب دو سوہی را رہے نو پر دے ہو جا تشویر مدین والا ورکل دا سمودیان سرا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ دا وہ مواقع دا لیکن دی سورت کی طول واقعات دا انبیاء بیانی دل ندی دی پور شفاق واقعات بیان شد دا وہ مواقع دا موسیٰ علیہ السلام اور دا واقع دلتا مختصرا ذکر کئی سورت عراب کے ڈیر تفصیلی تے رشہ ہوا خودلتے مختصر ذکر کئی اور دا دے تعلق دے دریم یا سلورم دعوی سرا چگورا موسیٰ علیہ السلام سمرا مسائب برداشت کری ہو اور زلے نو تنکلے نو دارنگی تاسی مصیبتوں نو برداشت کوئی ظلم تنگوئی اللہ من لے گلے موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پا موجزو خلوبانی بے آیاتنا نمورد عام موجزادی و سلطان مبین او پا دلیل خکارا خکارا دلیل سو اعلاو چی رمسان بے اجدہا غٹ مار جوڑی دا یا باری و سلطان مبین نمورد رو دے در اللہ یو قدرتی رو برکلو فیراؤن بتی رے دا سبتن شوئے رے الہ فیراؤن و ملائی فراون تو مشرانو دا قوم داغتا فتح بودی تابیداری اکلا امر فراون پا دیکی دی قوم جہالا ذکر کئی چی گولا دون جاہلان دی چی دا موسیٰ علیہ السلام تابیداری نکولا او داغی پزی پا فراونیانو سروان شو لکہ دا بدبخی ار وقت کی دیر خلق دا سی چلاقا کی نکان او دیندار خلقی او داغ دیندار خلقو تابیداری نکی او بل طرف تا دبی دین و خلق کو بڑا لپاٹی کی روانی وما امر فرعون و نوکاد فرعون برشید برابر دا فرعون باندی رد کئی فرعون یو خبر کری و سورت مومن کی نہشتمایت دا سورت مومن کی براش چو ما دیکم الا سبیل الرشاد قوم توجد تسم الارخیم نا اللہ پی رد کئی چنہ دا فرعون کار سم نو یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار و بیس الورد المورود دیکھیں تخفیف اخروی ذکر کئی چھے دی قیامت پر بدا فرعون دا خپل قوم نمخی و جہنم تا بیراولی لیکن دنیا کی پا کوپر کے سر ہو نو قیامت کے بعد جہنم تا چورزی لطول مخی بائی او دیتا مشارہ دا چھے گورا جزا من جنس العملی پو دنیا کی پو کوپر کی دا قوم قیادت کاو نو آلتا پو جہنم پورتو کی قیادت کئی درم دیتا اشارہ دا چھ دی جہنم تا کلا ورجینو دی بتگی لکا جہنم تیسی ہوا گدر ہوتا ہوا او گدر تا سوک ورجی تگی سره ګدر ته ورځي. نو سمانه دی چې کله جهنم ته ورځي نو دا وخت کې به دی تږی، ځکه دا کافران دا په قبرونو کې هم تږی، چې د قبرونو راپاسې هم تږی وی، او جهنم ته چې ورځي نو هم تږی وی، ځکه دا په عذاب کې دننه بیا نور عذابونه د دی دپاره. د جهنم هسې هم ګرمي ډېره زیاته ده، او بیا دی چې ورځي نو د تندې په حالت کې به ورځي. د دې نه د جهنمیانو تنده به نه ختمیږي، همیشه به دی تږی وی، همیشه به وږي، او د دې لوږې تندې عذاب به د اور په شان هغه هم سخت عذاب به وي. څنګه چې دا د اور عذاب ډېر سخت وي، نو دارنګه د لوږې او تندې عذاب به هم ډېر سخت وي. د لوږې او تندې نه به هم دی ډېرې موده جړاګانې کوي. نو جهنم ته چې ګودر وي، نو دې نقطې ته اشاره ده چې دی جهنم ته ورځي نو تږی به وي، ځکه ګودر ته چې کوم سړی ورځي هغه تږی. او حدیث کې دا راځي چې کله د قیامت ورشي نو دا ټول مخلوق به الله یو میدان کې راجمع کړي، بیا هر قوم ته به د هغې معبودان را مخې ته کړی شي. چې چا له کوم معبودان عبادت کړی هغه به ترې مخکې شي، او دا قوم به شاته روان وي، جهنم ته به ورشي. صرف مسلمانان به پاتې شي. مسلمانان ته به الله وایي ماذا تنتظرون، تاسو د څه شي انتظار کوئ؟ مسلمانان به مونږ دغه ننتظرو ربن کنا نعبده بالغیب، مونږ دغه رب انتظار کوو چې مونږ د هغې عبادت کوو په غیبو باندې. نو الله به ورته وایي تاسو خپل رب پېژنئ. دوی به مسلمانان به وایي که الله وغواړي مونږ ته په خپله ځان وښیي. نو حدیث کې راځي دا وخت کې به الله دی ته یو تجلی وکړي، دوی به ټول الله ته سجده باندې پرېوځي. بیا به ورته الله وایي یا اهل التوحید ارفعوا رؤوسکم، یاره توحید والا سن راپورته کوي، ما ستا دپاره جنت واجب کو، او جهنم کې ساو ځای ته ما یهودي او نسواني ولېږل، یهود او نسواره. نو ګورې د قیامت په ورځ هر قوم چې هغې ته به د هغې معبود را ښکاره کړی شي، هغه معبود به ترې مخکې دوی به ټول جهنم ته روان شي، لکه د فرعونیان نه به فرعون مخکې او جهنم ته بیا ورولي. او مسلمانان به دغه ټایم کې د الله تعالی انتظار کوي، او بیا به د الله او د مؤمنانو مابین کې دغه حجاب لرې شي، دوی به الله ته سجده باندې پرېوځي، او الله به دوی باره کې د جنت امر وکړي. نو یقدمو قومه، دی مخکې شي د خپل قوم نه په ورځ د قیامت، او په ورځ هم النار. دا دلیل دی په دې باندې چې فرعون دا څه دی، جهنمی دی، کلته څه وایي په ورځ هم النار. نو ګوره فرعون دا جهنمی دی. بعضې خلک وایي چې فرعون څه دی، مؤمن ناجی دی، مخکې مونږ دا خبره کړې وه. خو ګورې دا د هغې جهالت دی. ابن العربی هم دا خبره کړې، بعض صوفیان د هغه صفت هم کوي. خو صحیح دا ده چې دا ګمراه سره تېر شوی دی، کتابونو کې بله بیا مخ ته دا خبرې راشي. ابن العربی دا هم د صوفیای په مشر، بعضې خلک ځان تصوف ته منسوب کوي، خو خلک چې دی خطا شوی دی د خپل پن کې. نو په هغه کې یو سره ابن العربی دی چې دا هم په اصل کې یو ګمراه سړی تېر شوی دی، او په دې باندې حافظ ابن حجر یو شریف بحث کړی، او بیا په مباهله کړې وه. حافظ ابن حجر ډېر لوی عالم دی په حدیثو کې، لوی امام دی د حدیثو، حدیث مان الله ډېره زیاته پوهه ورکړې. د بخاری شریف کوم شرح یې چې لیکلی فتح الباری، ډېره بې مثاله شرحه ده. نو هغه پرې یو کس دې باندې مباهله هم کړې وه چې دا سړی ګمراه سړی دی، او چې کله مباهله وشوه نو هغه سړی به ډېر زر چې دی مړ شوی عام و. نو په اوره د هنر، نو بعضې فرعون ته څه وایي، مؤمن ناجي ورته وایي. حالانکه دا مؤمن ناجي نه دی، دا څه دی، جهنمی دی، که الله وایي په اوره د هنر. وبئس الورد المورود، او ډېر بد ګدر ګدر کلی شوی دی دا ور. زمونږ باید شیوخ داسې معنا کوي، ډېر بد ګدر ګدر کلی شوی دی دا ور. بعد داسې معنا کوي، وه بیسل ویردو، ناکار ګدر دی، المورود چې ورتل ورته شوي دي. دواړه معنې صحیح دي. و اتبعوا فی هذه لعنة، الله یې ورپسې کړی شو په دې دنیا کې لعنت، او په ورځ قیامت باندې. بیسل ربدو، بد عطویه ده، سشی دا لعنت المرفود عطویه کلی شوی و بیس ربدو بد عطویه دا لعنت او المرفود سمانا عطویه کلی شوی او بای شیخ دا مانا که بیس ربدو ناکارا عطویه دا یا نعمت دی المرفود چی دیتا ور کلی شوی دی دا لعنت چی دیتا دیر ناکارا تحفر چی دیتا ور کلی شوی لن مقصد دا غدی ذلك من انباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد دا دي مخي واقعات ستانوك دا دي مخي دي سفور سو واقعات بيان شو وو واقعات بيان شو نو ديات كي تقريباً اخير كي وتفسير كي دا ذلك مبتدا من انباء القرى اول خبر دي ونقص عليك دا دوهم خبر دي الله ویدا کوم چې بیان شو نو دا خبرونه د کلو دی چې مونږه بیان وکړه باندې منها قائم باز دینه ولاړ دی سمنه آباد دی لکه مصر د فرعونانو او سم آباد دی وحشید او زنی لو شوی دی لکه مثال د عادیانو کدی یا د قوم لوط کدی چې هغه لو شوی دی او دل شوی دی وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم دا به په دې باندې تفسیر کوي او د دې قوم د هلاکت سبب چې دا قومونه ولې تباه شو الله ما په ظلم نه وکړي دې خپل ځان باندې ظلم وکړو خپل ځان باندې ظلم سو کفر او شرک وکاو او به الله فما اغنت عنهم الله کله چې دی کفار د الله عذابونه راغلي نو د دې الیه او د سمرسته نه ده کړی کله چې الله یو کافر تبا کوي نو د هغې معبودانو د هغې سمدن نه دی کړی وما ظلمناهم الله مونږ ظلم نه وکړی او باندې کین دی ظلم کړی په خپلو ځانونو باندې په ما اغنت پس فایده ورنه کړه دی ته الیهتهم التي خدایانو دی وهو یدعون چې دی را بلل ما سوا د الله نه میشین دی یو شي لما جاء امر ربك كان شرع على حساب درب سا وما زادهم زيادتكم دين غير تدبير ما سوى هلاكنا وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى داوسي موجوده خلق ته خطاب کوي مخي ايتون کي نو سابقه خلق حالات بيان شو نو وسندي موجوده وتوي چې کتا سم نشوي تاسو من الله دغه تبا کی لکه دا مخکې کلي چې الله تعالی تباه کړي وو وکذلک همدقني حدیث کې همدغسې راځي چې الله ظالم ته مهلت ورکوي خو چې یو ځل یې راونیسي نو بیا الله نه پرېږدي دا د الله قانون دی وکذلک همدقنګینې ولله رفساري کله چې ونیس کولو والا حال دا ده چې دی ظلم کوونکي یقینا نیول دا الله لیمن دردونکي دي او شدي سخت دي ان فی ذلک لآیة فدیکن دغه ذکر کئ تخفیف اخری و ذکر کئ دا مخک یاد کئ تخفیف دنیوی و ذکر شو و سره تخفیف اخروی ذکر کئ او د قیامت دوره چې دو نمونه ذکر کئ یوم مجموع او یوم مشهود په قرآن کې د قیامت دوره چې درې دېرش نمونه ذکر شوی دي اصول کې دا بحث تر شوی و نو دو نمونه د یاد کې ذکر کړه یوم مجموع او یوم مشهود ان فی ذلک یقینا دک خامخا نخر عبرت دی د هغه چا لپاره چې یریږي د عذاب د آخرنه او ذلک یوم دا داسې ورځ ده مجموع چې را جمع کولی به شي له الناس دې ته خلق ټول خلق به یو میدان کې الله را جمع کړي د آدم علیه السلام نه واله د قیامت دوره دی پورې اخیری انسان دا ټول په یو میدان کې را جمع شي وذالک یوم مشهود او دا هغه ورځ ده چې دې ته حاضري شوې ده ټول خلک به دې ته حاضر شي اسمانو والا د ځمکو والا وما نؤخر الا لاجل معدود الله یې مونږ وروسته کوو دا قیامت الا لاجل معدود مګر پا دا نېټې مقرر کړی شوې او معدود کې دې ته اشاره چې لږه زمانه ده یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی وسعید. پدې کې د قیامت دوره هیبت بیانې چې الله د قیامت دا شی سخت اورز ده چې څوک به خبرو جرأت هم نه لري، څوک به خبرې هم نشي کولی. او بیا دوه قسمه خلک کوي، د تقسیم د خلکو کوي چې خلک به دوه قسمه د قیامت پورز فمنهم شقی وسعید. نو بہرحال دا قیامت دوره هیبت بیانېږي. دلته وایي لا تکلم نفس، او بل ځای کې څه وایي چې وخشعت الاصوات للرحمن. حدیث شریف کې راځي صرف انبیاء علیهم السلام به خبرې کوي، خدای خبرې به هم صحیح هغه بدا چې اللهم سلم سلم حدیث کې راځي. یعنی مقصد دا دی انبیاء به هم نورې خبرې نشي کولی، صرف دا سوال وکړي چې اللہ مونږ بش کړي، اللہ مونږ بش کړي، ځکه ورځ سخته ده. نو د خبرو جرأت به د چا نه وي، صرف انبیاء به دغه یوه کلمه وچ اللهم سلم سلم حدیث شریف کې راځي. او دا مختلف حالات دي، مختلف راحل د قیامت پورس. بعض مرحلو کې به دا خبرې نه وي، بعض مرحلو کې به خبرې کول شته دی. نو لا تکلم نفس خبر منش کرے و نفس الا باذنه مگر په حکم د الله تعالی باندې. فمنهم زنه دی او منه شقیون بدبخت بی و سعید و نیک بخت بی. فاما الذین شقوا فی النار لهم فیها زفیر و شهیق. الله و هر چه کسان دی شقو چه بدبخت نی فی النار دی و جهنم کی وی لهم دی و لهم فیها دی جهنم کی زفیر اسفیلی بی و شهیق او انار بی. زفیر او شهیق کی څه فرقونه دي؟ یو فرق څه معنی ډېر فرقونه وی دي، خو یو فرق دام دی چې زفیر د ښه اولنی اواز ته وایي او شهیق یې وروستني ته وایي. د خر د اواز شي اول کې شنری غوني شروع شي او بیا غټ شي، نو زفیر چنګار بی یا سویلی بی و شهیق او انار بی د خروب شانته. اللهم اجرنا من النار خالدین فیها همیشه بیدی پدی اور کی. ما دامتی سماوات والارض ترسوچ همیشه اسمان نوزمکا الا ما شاء ربکا. ما دامت سماوات ترسوچ همیشه اسمان دا او زمکی دی قیامت نسمان دا زمکی خوالتا همیشه زمکی اسمان دا بی خو بدل بی برات کرے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. نو گوری دی قیامت دورا جی بے خفل اسمان نری خفل ازمکی را وہ ہمیشہ ہی نو سمان ادائی با ہمیشہ پا جہنم کی بھئی. نو السماوات والارض مراد دی قیامت اسمان نو ازمکی مراد دی. باجو دینا مراد بر اخکت دی تی سو پوری بر اخکت دی نو دی با ہمیشہ پا جہنم کی. او الا ما شاء ربک مگر او چې وغواړي ستا رب څه معنا الا ما شاء ربک. یو مقصد دا بیانوي چې د اور نه علاوه نور عذابونه هم الله دی له ورکي. یو خو دی دغه د اور عذاب دی مخکې ویل په فین نار جهنم کې به اور کې به. نو وسو الا ما شاء ربک مگر چې وغواړي ستا رب، یعنی مقصد دار ہے دور نہ علاوہ نور قسم عذابون ہم اللہ پاک ور کی. یہ مقصد دا ذکر کئی. او دویم مقصد دار ہے مگر کستا رب غواڑی نو باز جہنمیان بس جہنم نہ رو باسی لکہ مومنانی بازی یا بد گناہون پا اندازہ پا جہنم کی او دا اغا عذابون نا و صفائی نا روس نا بے دا جہنم نہ رو زی. ان ربک یقین سارم نو الا ما شاء ربک من دو مقصد بیان کړم. یو مقصد څه شو چې مگر چې غواړي ستارم، یعنی دیوون علا نور قسم عذابون هم جهنم کې شتا به ورکای. او یا الا ما شاء ربک دو مقصد دا بیان کو چې دی مگر چې غواړي ستارم سمانه باید خلق به همیشه جهنم کې نه وي، ځکه د ګناهونو انداز په اندازه جهنم کې خو چې کله پاک لشي د ګناهونو نه نو جهنم نه راوځي. ان ربک قیان سارا فعال کو ان کے لمراکات یلی چیلا دیو کی واما الذین ورچا کسان دی سعیدو سعیدو دی مشہور سیغا شاکو مکی سیغا معلومی وا او سعیدو سیغا دا مشہور دا پدے کلی تا اشارہ سعادہ صرف اللہ پا پزل حاصلی گی تا دا انسان ذاتی کمان لی دا اللہ پزل بان حاصلی گی نو دی بم ہمیشہ جنت کی خار دینے پی ہمیشہ بھائی پر جنت کی مادہ ماتی سماواتو تر سوچ ہمیشہ اسمان نوزمک اللہ ما شاء ربک دلتم اللہ ما شاء ربک دیو دو مقصدوں نے ذکر کئی یو مقصد دا ذکر کئی ماگا چستا ربی اواری نو نور نعمتون مولا اللہ سوائے کی جنت نا علاوہ نور نعمتون بول کی شاغ سر اللہ دیدار دے اللہ رضا رہ گورے جنت کی نعمتون دی خود دغ جنت نا علاوہ نور نعمتون اللہ ور کی نور نعمتون سری نہ کمی صلی اللہ ور تخفل دیدار نصیب کی خپل رضا اعلان بہت ہو کی نہ کمخ کی اللہ ماشار بکیو مقصد منگدا بیان کچھ جہنم کی نور نا علاوہ نور عذابون بول زیاد کی ندل تمیل اللہ ما شاء رب و قسمانا پا جنت کی دا جنت نا علاوہ نور نعمتون بمور کی شیغا دا اللہ دیدار نصیب کی دلی او دا اللہ رضا را پا دی پوہ شوئی کنا یو مقصد دا شو او دوی مقصد دا رہی چی اللہ ما شاء رب و دیب جنت کی ہمیشہ یہ ام اگر چستا ربی واری سمانا بازی مجرمان بھائی نو دا غیبا سواح تا پوری جہنم کی یو جہنم لراوزی و روس تا بجنت داخلی گی نو گورا دای دا ہمیشن پا جنت کی نشو زمانہ پا عذاب کی امپایتی شو لکا مخی اللہ ما شارب بوری که دویم توجیه دا غوا نو دلتا هم دویم توجیه دا غدا چه اللہ ما شارب بوک مگا چتار بیو واری یو سلیم مجرم دی جنتی ری اخو مجرم دی نو سواح باقا پا جہنم نم کی بے با جہنم دروزی جنت تبزی اور بعض روات کی دا سمراجی ابو رزن ہو دس معنی براشی جہنم کی بسوک پاتی نشی نردی معنی اہل سنت والجماعت دا کئی چی دین مراد اگر مومنان دی چی کم مومنان جہنم تلار شی یو زمانہ با اللہ دس مراولی چی بے دغ مومنان جہنم کی پاتی نشی اللہ بے خیر کی رو باشی لکه مؤمنانو کې چې کوم مجرمان یا به جهنم ته ځي خود خپل ګناهونو په اندازه به په جهنم کې مثلا څوک به یو کال جهنم کې وای څوک به شل او سل کاله جهنم کې وای ما یو کتاب کې اوروات لیدلې وو تیسول باری بخاری او شرح را هغه کې لیکلي وو چې اخیری سره چې جهنم نه راوځي نه به اووه زره کاله وخت په جهنم کې شوی نو الا ما شاء ربک سمانا بعض خلق بدا یو وقت با حدیث میں ولست چه دس یو وقت براشی بجہنم بانی چه آئی که بسوک باتی نشی نو دینا مراد بسوک دی مؤمنان دی چه دا مؤمنان با اللہ بیت جہنم نطول لو باسی و زنی با تی مخ کی راوزی او زنی با تی روس راوزی او عطوان غیر مجوز دا ورکول لی ستا دربنا غیر مجروز ندی قطع کلی شوی یعنی مقصد داری ختمی گی بنا داولی آل تا بیم مرگ نی حدیث کی رازی مرگ برا وصل شیغب علال کلی شی و بیب اعلانو شی اهل الجنت خلودن پلا موتا و یا اهل النار خلودن پلا موتا بیب دا اعلانو شی جنتیانو چتاسو با همیشه یه وی بلی جنت و جهنم کی دین روس مرگ نشتره دنیا اللہ با جنتیانو تا اعلان کئی یا اہل الجنہ ان لکم ان تعیشو فلا تموتو ابدا تا جنت کی ہمیشہ و امری بنا و ان لکم ان تشبو فلا تحرمو ابدا تا صبح ہمیشہ زوانانی بڑاگان کے گئی بنا و ان لکم ان تسیو فلا تسخمو ابدا تا صبح ہمیشہ روغی و بیماری گئی بنا و ان لکم ان تنعمو فلا تبعسو ابدا تاسو په جنت کې همیشه په نعمتونو کې وي تاسو په نا امیده کې گئی نه دغه دا تکلیف بر باندې راځي. نو عطوان غیر مجوز زمان دا ورته ولی چې نه به ختمیدون کی ختمیږي باندې ولی دا کله به مرګ نشته لري مرګ به زف حق له شی به ختم کړي شي. حدیث کرا ازی چې مرګ برا وسله شي یو لمور ګټ په شکل باندې هغه به زف حق له شی او به اعلان شي دا مرګ ختم شو دین وروسته مرګ ناراضي. فلا تکو فی مریه مما یعبدو هؤلاء فدے کے شرک بتلان ذکر کئی او اللہ وچ شرک کو بتلان کے اس شک مکوا فلا تکو پس مکے گت فی مریه پشا کے مما یعبدو هؤلاء دا آوسنا چھ بندگی کئی دا کسان سمانا دا دای چې کوم د غیر الله عبادت کوي او کوپر کوي شرک کوي د دې په بوتلان کې هیڅ شک مګوا چې دای دا کوپر شرک باطل عمل لري. نو فلا تکو مکیه فی مریه په شک کې مما د بوتلان د هغه څه نه چې بندگی کوي دا کسان څه معنا د دې دا کوپر او شرک دا باطل عمل لري او د دې په بوتلان کې څه مګوا شک مګوا. او دویم مانا مکی کا پشا کے توحید نا دوائی دانا چھ بندگی کئی دا کسان سمانا دا خلق غیر اللہ بندگی کئی نو آسی انا دیو انا تب توحید کی شک و نکی جا کلا سلی یو عمل کئی نور خلق دا غی خلاف بدل عمل کئی نو کلا سلی پشا کی شی چکی دی جماع کار کی غلطی زکر نور خلق یا نکی نو اللہ وی اسی انا چھ توحید کی دی پو یا شک و نکی نو دویم مانا سشو پی کرم شو سمعنا شو پلا تکو مکی پی مریتین پا شکی دا توحیدنا مما دوائی دا اغسان چی عبادتی کئی دا کسان ما یعبدو نا دای بندگی نکی اللہ کما یعبدو لکسان چی بندگی کار دیو پلارانو مخی دیو دا عبادت دا سی بای تقلیدی ونی عبادت دے سی دلیل پا دی باری نشتا دے. وَإِنَّا لَمْ وَفُهُمْ يَقِنْ مَخَا مَخَا پُورَ وَرْكَوْ دِيو تَنَسِيبًا بَرْخَ دِيو غَيْرَ مَنْقُوس چِنَّبَي كَمَكْ لَيْشُوِي وَلَقَرَاتِنَا مُوسَى الْكِتَابَ پَخْتُرِ وَفِيهِ پہ دیکھیں مختصر دل نقلی جکر کئی توراد نا او نبی علیہ السلام لتسلی امر کئی چی گورا توراد بارا کی خلق کو اختلاف کلے ہو نو کہ قرآن بارہ کے خلق کے خلاف کئی نو پیغمبر اس دبا نہ تنگے ولقد آتینا تسمع وکلی موسیٰ علیہ السلام دا کتاب اختلاف اگلش پڑے کہ ولولا کلمتون کچھرے نویا کلمہ اوہ پہ صلاح سبقہ چمک کے شویستہ در ربنا اللہ پہ صلاح کلی چلی قوم تا اللہ پوری عذاب نو ورکئی عذاب ورکئی ہو پالار ورکئی نو لقضیہ خامقہ پہ صلاح بشوی بینو دیو ما بین کی وَإِنَّهُمْ يَقِنًا دَيْلَ فِي شَكٍ خَامَا پَشَكِرِ مِنْ هُرْدِي قُرْآنِ كَرِيمْنَا او مُرِيب پَكْلَقْ شَكِ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوفِيَنَّهُمْ پا دیکھ تخفیف اخروی ذکر کئی دا وَإِنَّا حَرَبْ دَيْلَ عُرُومُ الشَّبَّا بِالْفِعْرُنَا وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوفِيَنَّهُمْ پا دیکھ او ترکیبونو پہ اعتبار دایت لگران اندے خمان یو آسان ترکیب کو دا کلن اسم دا این نرے او لما شرطیہ رے او دا دیش پہلے شرط مقدر رے چل لما یبعشوهم کرا چل اللہ دی راپور تکی نو لما یبعشوهم دا شرط او لا یوپینہم جزا دا شرط شا او بے دا شرط سر دا جزانا دا خبر دے دے انہ دے پارا یہ ترکیب پوشوئی دا انہ حرف شدو رو مشبہ بل پیر نو کلن اسے شو او لما شرطیہ او پیر شرط سرے مقادر دے چھ لما یبعثوہم او لیوپینہم دا جزا دا چارا دا شر دا بیدا لما یبعثهم او لیوفینهم دا شرط او جزا مجموعه خبر دا چا دا پارا شو دا این دا پارا شو واشوی بی نلائی و این کلن او یقینا هر یو کنی کمر دی و کبر عمل دی لما ار کرے چا اللہ را پور دے کی لیوفینهم خاما پورا بور کی دیتا سارا بدل عمل دی و یقیناً دا اللہ پاک انو شدائی کئی خبردار دے پاس تقیم کما امیر سو من تاب ما کولات وطو انہو بی ما تعملون بسفیر دے جنا دویم باب دے درین باب دے ترخیر پوری پا دے کی یو تسلی دا دویم زجر دے پا پری خودلو دا نهنی المنکر باری دیا تخفیفی دنیبی و اخروی دے او بے پیدی ذکر کئی پہ قصو دا انبیاء ہوکے او بے خلاصہ دا سورہ ذکر کئی محاصل دار پینزہ خبر دین روس ترخیر پوری بینے گی یو تسلی دا دیم زجد پہ پری خودلو دا نہیں منکر باری درم تخفیفی دنیوی و خروی ذکر کئی سلورم دا انبیاء علیہ السلام واقعات کی چکمی پیدی دیغا بیانائی او خیر کی خلاصہ دا سورہ ذکر کئی ولا تركنوا الى الذين ظلموا شیخ غلام الله خان رحمه الله وی چې د شورت د تدانه تر دې پورې سلور داوی یو دغه متعلق واقعات بیان شو نو اوس په دغه ټولو باندې پنځه خبرې مرتب کړي یعنی دین وروسته هغه پنځه خبرې دي سلور داوی شورت کې ذکر شوی او واقعات ذکر شو نو اوس په هغه باندې پنځه امور مرتب کړي اگر دا حاصل ذکر کرے بے ریاض کے استقامت امر شو فاستقم کما امرت پر استقامت امر دے نگوری دے استقامت معنی سرا دویم دے استقامت بارا کی کم حدیثون را گری بل دریم دا چھ قرآن کی دا دیر سخت آیات دے او بل یو حدیث کی رئی شیبتنی حودو دے صورت حود بڑا اکلم حدیث کی رئی جی ردی سے مقصد دے بلیات کے ولاطت غور راجی ردی سے مقصد دے بل استقامت بارہ کی رکابر اقوال سری ندار استقامت باس لگوگل دے و تفصیلی دے منگا لنڈا طریقہ بیان ہو یو استقامت معنی دویم استقامت بارہ کی حدیث سنا بل دا علماء وچی دا قرآن کی سخت آیات دے اور بل حدیث کی راضی شیبت یہود دے سے مقصد دے بل حدیث کی راضی ولا تطغوا دے سے مقصد دے اور بل استقامت بارہ کے سلف و سالین و اقوال سے دی گورئی استقامت مانا خدا را چ استقامت کر تفسیر قرطبی کے وئی چال استمرار فی جهة واحدة من غیر اخذ فی جهة الیمین والشمال چ سلے پہ یو طرف بانی ہمیشہ روانی کیو چپ طرف تو نہ کہیے گی ندی تسو استقامت وئی پہ یو طرف روانی ہمیشہ او کیو چپ طرف تو کہیے گی نہ ندی تو استقامت وئی دوریں گے تفسیر سمعانی کہ وہ استقامت سے تو وئی پاوامر و نواہی بانی ہمیشہ پر عمل کول ہمیشہ پہ بانی عمل کول تفسیر سمعانی دا مانا کری نوری مانا گانی علماء کری خواغنو شو بینوری خبر اگده کی یو مانا تفسیر قرطبی کری پا یو طرف سره همیشه روانی خیو چپ طرف تنکی او بل مانا سمعانی کری چی یو کار اوامر و نوحیو بانی همیشوالی کول دیتا سوی استقامت وی دویم دا استقامت بارا که دیر حدیثون رازی یو حدیث که داس رازی نبی علیہ السلام یو صحابی تو قل آمنت بالله ثم استقیم او یا رسول الله په اسلام کې راته دسی یو خبر او خو چې ستان روس مېر بل چانه ته پوسه ضرورت نه ای نبی علیہ السلام ته سوی آمنت بالله ثم استقیم یعنی استقامت کا بس استقامت دسی یو شی نه جدا کوي پیری دا یې بل وخت کې دا سره زی یو کا سره عبد الله نه باسن خواته ورلې هغه ته ماته وصیت وکړه بیا تو اتب علیک بتقوی اللہ والاستقامت لنا نیر کو پدی استقامت کا آتے دا توسیہ وکلا دارنگی دے بارہ کی نور حدیث امراضی یہ روایت کی دا شملہ استقیم ولن تحسو استقامت زان کی پیدا کی او تا سے دے برداشت شئی گولے چھ پورا استقامت سری کی راشی نلن دا استقامت پا دے بارہ کی دیر حدیث سن رہا ہے خو استقامت دا اللہ پا دین بارے ہمیشہ دا پارا کلک بادی کے دل یہ تا استقامت ہوئی ہمیشہ دا پارا دا اللہ دا حکومت بان عمل کول دا اللہ دا نواہی و حرام و نزان ساتل دے تصوی استقامت وی درے مخبر دے بارہ کی دار رضی مفسرین نقل کئی صدا قرآن کے دیر سخ آیات دے عبداللہ نے عباس ہوئی چی ہی اشد ولا شق ادا ددین سخ بل آیات بشترے دیو نے یوزل صحابہ کرام دے نبی علیہ السلام نے تپوس کئی و یا رسول اللہ تب زر بڑا شوی نبی علیہ السلام شیبتنی ہود و خواتها دے سورت ہود او دیو شان نور سورتون بڑا اکلم یہ روایت کی دا شراجی بلی روایت کی دا شراجی و عالم دے او ایمان نبی علیہ السلام پر خوب کی ولی دا چی یا رسول اللہ حدیث نقل چ شیبت نیہود سورت ہود بڑا اکلم ویما تو چ رسول اللہ تسشی بڑا کلے دی سورت ہود نہ اول دے کہ انبیاء واقعات دی قومن ہلاکت دے بکے آیا دی بڑا اکلے نبی علیہ السلام نے دے آیات بڑا اکلم چ پاس تقیم کما عمر تھا پدے کہ ما تے استقامت امر شو استقامت گران کر دے نوال روایت کی او دا رجی چھے دا قرآن کریم پا آیتونو کی دیت سخ آیات دے او دا اغا آیات دے چھے نبی علیہ السلام بھی بڑا کلے ہو اکر دے کہ اغا تا امر شوید استقامت و استقامت گران کار دے اکر استقامت خاص خلق کولیشی چھے اغا پاکیزہ خلقی او نپوس قدسیی اصل استقامت نشی کولی اللہ پا حکمون ہمیشہ کلک پا دی کے دل حرامون ہمیشہ زان ساتل ندازہ کہ یو دیر گران کار دے بعض روایت کرے چھے کل دا آیت نازل شو نبی علیہ السلام صحابہ کرام اتوئی پینسی را پور تا گئی او دین ارو سو نبی علیہ السلام بے خندہ امنو اکلے بعض روایت کی دا شرا جی الوسید دا تمتوامی دا روایت نقل کرے بل دی روایت کی چھے دا دکرے شیبت نیہودو و خوات یزو سورت یہود اور دیو شاہ نور سورتون بڑا اکلم نو دے سم اقصد دے ندی یو معنی وجدہ ذکر کئی نکا مخ کی منگویل چھ دے کر استقامت عمل دے پاس تقیم کما عمر تا نو نبی علیہ السلام چھ بڑا اکلے واصل کی دے عمر بڑا اکلے چھ پاس تقیم لکل استقامت دیر مشکل کار یو وجدہ واشوا اور دویم وجہ مپسیرین دا ذکر کری چھ دے کر مخکنو قومون حلاکت ذکر شوئے رہے نسلی دعوی عذابون نبی لیگی چکم مخکنو قومونو بانی راغلی ری بل مونگو دیاد کہ ولا تطغو راغلی ولا تطغو سو مقصد دے دی یو مقصد دارے چھ ولا تطغو منی پر استقامت کی کمی زیتی رزان امکوی یو مقصد دارے چکم استقامت دت اللہ امر کلی اللہ کم او معاویر و نواہی دی نو پا آغا نوامیر و نواہی کی رزان کمی زیتی امکوی دوی مالا تطغو دا منام کئی چی دو حدود اللہ نموزی چی دا اللہ کم حدود دا تخودری داغی نموزی ولا تطغو یو مانا دا شورا چی اللہ تا کم و امیر و نواہی کری پائی کد زانا کمی زیتی امکوی یا بازی وی دو حدود اللہ کا تفسیر سعدی والا دا مقصد بیان کرے چی دو حدود اللہ نموزی چی اللہ تا کم حدود خودری نو دا اغا حدود با نکراس کے دا غی نبنوزی بلا خبر دا استقامت بارا کی دا کابیرون اقوال دی نو دی بارا کی بیر دیر اقوال نقل شوی دی اغا مفسرین را نقل کری دی لکه یو قول د ابو علی الجرجانی دی دا د صوفی کرام و مشرانو کې مشر راځي هغه وایي کن طالب الاستقامه لا طالب الکرامه ته طلب د استقامت کوه طلب د کرامت مه کوه یعنی کرامت شوق مه کوه بلکې د استقامت شوق وکړه دارنګې بل یو عالم دی شیخ ابو سعید او هغه ته چا وویل چې فلانی د اوبو د پاسه ګرځي داسې عجیبه کرامت الله ورکړی نو هغه وویل داسې خبره ده دا میان هم د اوبو کې ګرځي چې د خان هم ویل په اوبو د پاسه ګرځي بیا ورته چا بل یو کس یاد کړو چې هغه ډېر ناشنا کرامت الله ورکړی په هوا الوزي هغه وویل دا مرغۍ هم په هوا الوزي ویل دا هم څومره خاص خبره ده بے اتا چاوے چھ بل یو دا سی ناشنا بزرگ دے چھ اغا مشرق و مغرب تا پہ یو حضر بانی موز کئی پہ یو وقت کئی ناوائی دی بلیس ہم دغا رنگی دے پہ یو وقت کئی مشرق و مغرب تا مخ کھو لے شی نو بے دغا بزرگ نا چاہتا پوسو کو چھ کمال بے پسر ہے جی چھ تو پہ بور پاس گرزی دل کمال نرے پہ حوالو تل کمال نرے پہ یو وقت کی مشرق و مغرب تا مخ کھو دا کمال نرے نغوتو کمال سره ان تكون فی ظاهر مال خلق و فی الباطن مال حق چې ظاهر دی مخلوق سره او باطن دی خالق سره ای سمن همیشه صد الله سره به دی همیشه د الله سره تعلق اصل کمال دغه دی یا دان کې شان و شای کشمیر رحمه الله وای اصل کمال شیعه تابعداری ده هغه ماته د سی وظیفه معلومه ده هغه زه وکم نو د ځلنه مې الله الله आवाज راخی خلق به اوري و کمال چې دا شیعه تابعداری ده نو ګوره کرامتونه هم دونه کمال نه دی کرامت هم خوش دی نیکانو خلکو الله کرامتونه ورکوي خو د کرامت نه لوی صفت څه دی هغه استقامت دی ځینې علما وایي چې د زر کرامتونو نه یو استقامت دا غوره دی نو استقامت څه معنی تر مرګه پورې د الله په دین کلک پاتې کیدل او دا ډیره ګرانه خبره ده چې سړی همیشه د الله د حکمونو پابند اوسیږي یو خابل خواکی گینا عمر نوید گیدل شان چل ولکی نا چنچ گیدل چل ولکی بعد خلق اللہ پوکونو کی گیدل شان چل ولکی نو دا استقامت نرے استقامت ہمیشہ اللہ پا دین بانی اللہ پا حکمونو بانی پا عمر نوحیو بانی کلک پا دی کئی دلو پا دی دوام و ہمیشہ رے کول او بیر استقامت بارکی سلف نورم ډیر اقوال نقلی ثم استقامو کی مفسرون بیا نقل کړي سورت حامیم سجده کې دلته نقل کړي بازی نو فاستقم کما امرتا الله امر کوي کلاکو سیګه په دین یا کلاکو درې ګل الله په دین کما امرتا څنګه چې تاسو امر شوی ری و من واسو کتاب ما کاش په بیسری ساسره ولا تطغوا او سرکشی مکو یا د حد نه ماوړی یقینا د الله پاک ان تاج کوي بشیر لدون کړي ولا ترکن الی الذین ظلموا فتمسکم النار الله وی میلان مکو یا کسان چې غی ظلم کړي ظالمان ته الله وی میلان بنه کړي که ظالم ته دی میلان وکړو نو الله وی تاسو به ور ورسیږي ظالمان دین مراد کافران مشرکان گنہگار خلق دے دا ټول تے مراد کے دیش علماء دا دلیل لب دے بانی چکن بی دین خلق کی داغی سے بائیکاٹ کے دا اللہ دشمن دے کافر دے یا یو گنہگار مسلمان دے نو داغی نے بائیکاٹ کول ایسے اس کا کتو سے دوستی ساتے نو دوستی خلق یو چا سے کہی محبت دا وجنا اللہ منع کہی ولا ترکنو دتا میلان مکا دس دڑن مینا مکا یعنی محبت سو مکا اللہ ظالمان تا میلان کدی وکن اور بتا ورسیگی نگولا دا ظالم تا میلان کون کی اسرے پا خفل ظالم نرے و دا ظالم سے دوستی دا سے تعلق یا محبت وسی نو دا اگر که پا خفل ظالم نرے خود تا ممور رسیگی دکتا چی آگا تا میلان کی و تعلق ساتے نو گناہ نبستان افراد نرے گرب تاکی پا خفل مو گناہ پیدا کیگی اشهر کرا یعنی المرء لا تسأل واسأل قرینه وابشر قرینه فکل قرین بالمقارن یقتدی و دی سلینه تپوس مکه و دا ملگری تا گور لکه ملگری ملگری بشروانی نو دا ظالم ملگری دام بیا پا ظالمانو کی سابیگی کم عذاب چې ظالمانو ته دی نو دغه عذاب به چاته مي د هغې دې ملګرو ته به امي. او دیات باره کې علماو بیا ډېر واقعات نقل کړي. یو عالم دی هغه د امام نه وروسته لمونځ کاوه، هغه امام په مانځه کې رات ول شولا ترکه نو الذین ظلموا فتمسکوا النار. نو عالم باندې بې اوښي راغله چې کله اوښکې راغلې خلکو ته پوس وکړ ولې بې اوښه شوې له دې آیات د وجې نه، ځکه دې آیات کې الله وایي که ظالم ته چا میلان وکړه به جهنم ته ځي، او جهنم خو ډېر سخت اور دی. نو دې ظالم به په خپله سهالي چې څوک د ظالم سره تعلق ساتي هغه جهنم اور ته به ځي، نو ظالم به په خپله باندې سهالتي. دارنګې بعضې علما دا وایي سفیان رحمه الله قول دی چې هغه جهنم کې یو خاص کنده ده چې په هغه کې به صرف هغه علما به کندې ته ورځي د جهنم چې هغه د ناکار حکمرانانو ملاقاتونو ته ورځي. نو ګوره ظالم حکمران دی د هغه ملاقات ته ورځي، نو جهنم کې د خاص کندې ته به دی ورځي. او زاهد رحمه الله وایي چې د الله هغه عالم ډېر بدې شي چې هغه د حکمرانانو ملاقاتونو ته ورځي. دا وجه صحیح حکمرانانو کې ظلمونه ډېر دي. دغرنګې امام شافعي رحمه الله وایي چې کله خلک د حکمرانانو تابعداري شروع کړي نو الله د هغې دړونه بیا ایمان وباسي او ړونه کې بیا روب وي. داسې ډېر اقوال دې ځای باندې مفسرینو رانقل کړي دي. د دې وجنه بعض شراب به داسې وو چې ظالم سره پې سلام وکړو د هغه جواب به هم نه ورکاو، ځکه ول دیات نه بیریدل چې الله ولا ترکن الا الذین ظلموا فتمسکم النار. دارنګ یو واقعه به بله علماو نقل کړي چې یوشع علیه السلام ته الله وحی وکړه چې ستا په قوم کې څلوېښت زره نیکان به تباه کېږي او شپېته زره ناکاره خلک به وي، یعنی یو لاک کسان ستا د قوم نه به تباه کېږي، خو د یو لاک کسانو کې به دا څلوېښت زره نیکان ادا به هم تباه کېږي. نو یوشع علیه السلام د الله نه سوال وکړو چې الله دغه بدعمله خو د بدعملۍ پوجه تباه کېږي خو دا نیکان خلک ولې تباه کېږي؟ نو هغه وایي الله ورته وایي چې انهم لم یغضبوا لغضبي، دی زما د غصې د وینه نه دي غصه شوي. څه معنی؟ په دې کومو خلکو چې ناروا کارونه کول هغې ته یې په زړه کې غصه نه دی راغلی، خفګان یې ورته نه دی راغلی، د هغې سره یو ځای خوراس کار کاوه او د هغې سره چې دی تعلق ساته. نو ګوره چې ظالم ظلم کوي او ته پې خفه او غصه نه شي او د هغې سره بیا خوراس کار کوم کې ناسته ولاړه او سکې تعلق ساتي، نو په تا به هم هغه عذاب راځي چې کوم عذاب په هغه ظالمانو باندې راځي. امام احمد ابن حنبل یو ځل په جیل کې و، نو چا ته یې تپوس وکړو، غالباً هغه د جیل صوبیدار و، وایي زه د ظالمانو معاونینو کې راځم که نه راځم؟ اول ته په خپله ظالم یې، د ظالمانو معاون خو هغه دی چې ظالمانو خدمت کوي، مثلا هغې له چا ډوډۍ تیاروي، هغې له جامې ځي، بل خدمت یې کوي، دا د ظالمانو معاونین دي. او ته خو ویل په خپله په ظالمانو کې راځي. نو الله یې ولا ترکنو الا الذین ظلموا، بیا دې باره کې یو دا معنا کوي چې الله وایي میلان مه کوئ ظالمانو ته، یعنې د هغې سره دوستي مه کوئ یا د هغې تابعداري مه کوئ، دا معنا هم کوي. دارنګې ولا ترکنو د هغې په کارونو راضي کېږئ مه، دا معنا هم کوي ولا ترکنو الذین ظلموا، د ظالمانو سره نږدې اوسېږئ مه. نو څه معنی؟ د ظالم سره محبت کول، د هغې په کارونو راضي کېدل یا د هغې سره یو ځای اوسېدل، دا ټول الله تعالی حرام کړي دي. فتمسکم النار، الله یو برسېږي تاسو سوره مالکو نه وایي تاسو سره ما سوا در نه څوک مددګاران بیا به ستاسو امداد ونه کړی شي. واقیم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاکرین. په دې آیت کې الله امر کوي چې پنځه وخته مونځونه پابندۍ سره وکړئ، پنځه وخته مونځونه ذکر کوي. او بیا دی پنځه منځونو دوه فائدې ذکر کړي. پنځه منځونه کوم دي؟ طرفین نهار، په دواړو طرفونو د ورځې کې. د دې نه مراد یو د سبا او د مازیګر مون دی، او بل د ماسپښین مونځ هم پکې داخل دی، ځکه طرف نیم ته ویل کېږي. نو طرفین نهار په دوه طرفونو د ورځې کې، چې هغه د سبا او د مازیګر مونځ دی، او طرف نیم ته ویل کېږي، نو د ماسپښین مونځ هم پکې داخلیږي. او وزلفا من الليل، په صحیح حصه د شپې کې. د دې نه مراد د ماښام او د ماخوستن مونځونه دي. ګوره یاد کې پنځه مونځونه ذکر شو، او د دې پنځه مونځونو د کولو دوه پیدې، یو دا ان الحسنات یذهبن السیئات، یو په دې باندې ګناهونه ختمیږي. پنځه وخته مونځ سره پابندۍ باندې کوي، نو د هغې ګناهونه ختمیږي. دا یې پیده ده لویه. او بل ذالک ذکر للذاکرین، دا یادداشت دی. نو دویمه پیده یې دغه ده، حدیث کې دا علیه سلم نه ځینې ګناه وشي، بیا دې زمانې مفسرینو واقعات نقل کړي چې بعضې کسان نه کمزورتیا شوې وه، مثال پردی ځانان یې لاس ور وړی، او د نبی علیه السلام چې مونځ کړی دی، او نبی علیه السلام ورته وایي چې د مانځه په وجه الله ستا دغه ګناه معاف کړی ده. دارنګې حدیث کې داسې هم راځي، سړی پنځه وخته مونځ کوي، نو دې مثال داسې دی لکه سړی چې روزانه پنیر کې پنځه کاله تلاندي، د سړي د کور د دروازې خوا ته نږدې نهر بهیږي، او په هغه کې روزانه پنځه کاله کې غسل کوي، د بدن خیرې نه پاتې کیږي. نو دغرنګې پنځه وخته مونځونه سړی پابندۍ سره کوي، ګناهونه یې ختمي، ګناهونه یې نه پاتې کیږي. نو لویه پیده بیا دغه ده چې دې څه ګناهونه ختمیږي. او بله پیده الله وی ذالک ذکر للذاکرین، الله وی دا نصیحت دی دپاره د نصیحت اخیستونکو، مانځه کې واز او نصیحت هم شته دی. واشویر پاین الله لا یوزیو، پنځم امر الله کوي. الله وی صبر کو، یقین الله نه بربادی اجر د نیکانو. فلولا کان من القرون من قبلکم، په دې یاد کې د مخکنو خلقو د هلاکت دوه وجه بیانوي، چې الله وی مخکنی خلق ولې تباه شوی و، نو دوه وجې د یاد کې بیانوي. یو دا چې هغوی د دعوت کار پرېښی و، امر بالمعروف نهی المنکر یې نه کوله، ځکه الله څه وایي؟ ینهون عن الفساد فی الارض، نهی الفساد یې نه کوله، نو نهی المنکر یې نه کوله. په دې وجه یو دی تباه شوی و، او دویم دا خواهشپرستۍ راخیستې و. وتب الذین ظلموا ما اترفوا فیه، نو دوه وجې د هلاکت شوې، یو دعوت پرېښودل او نهی المنکر پرېښودل، او بل سره خواهش پرستی کول. په دې دوه وجو باندې دی تباه شوي و. او دی په باره د غربا، ځکه د غرباو کار صحیح، غرباو کار حدیث کې دا راځي، الذین یصلحون اذا افسد الناس او کما قال. غربا نبی علیه السلام وایي فتو بانی الغربا، خوشحالي ده د غرباو دپاره. نو غربا ناشنا خلق، ناشنا خلق کومه دی؟ چې هغه د خلکو د اصلاح کوشش کوي. نو دا د غربا باره کې هم دی. شیخ اسماعیل بن عبدالله الانصاری رحمه الله، هرات کې یو ډېر لوی عالم تیر شوی و، او ډېر لوی صوفي عالم و. دومره لوی عالم و چې دغه یو آیات باندې درې سوه شپېته مجلسونه کړي وو. ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنها مبعدون، په دې یاد باندې درې سوه شپېته مجلسونه کړي وو. ډېر زیات مریدان یې وو، ډېر لوی محدث هم دی، او ډېر لوی صوفي عالم هم دی. نو هغه چې کله د غرباو بحث کوي، نو د هغې په بحث کې منازل السائرین د هغه کتاب دی، وړوکی غوندې کتاب دی، او بیا د هغې شیخ ابن قیم صاحب لیکلي مدارج السالکین، نو په هغه کې بیا دا آیات رانقل کړی د غرباو باره کې. نو ګورې دې یاد مشتاق غربا هم دی، ځکه د غرباو بنیادي کار صحیح د خلکو کې منکرات دي، او دې د خلکو اصلاح کوي. نو باران د آیات بنیادي حاصل موږ څه ذکر کړو؟ چې دې یاد کې د پخوانو امتونو د هلاکت دوه غټې وجې بیانوي. یو وجه دا ده چې دوی نهی المنکر نه کوله، او دویم وجه څه وه؟ خواهشپرستي په کې وه. د دوه وجو نه انسان تباه کیږي. الله وایي فلولا کان پس من القرون، د پیړو نه من قبل کم مخ کے ساسنا اولو من قرون دے پیڑو والانا من قبل کم مخ کے ساسنا او دا دیت دا مقصد حدیث و تفاسیر والا بیان کر رہے اردو کے مختصر والی تفسیر دے حدیث و تفاسیر پنم بانی نو دیت دا خلاصہ بیان کری فلولا کانا پس فلنو من القرون پیڑو والانا من قبل کم مخ کے ساسنا اولو بقیت خاوندان دا عقل ینہونا چرے منع کری ویل پسادنا اگور دیکھ آیات کی عقل من چاہتے ویل اخل کتا چغنہ دمنکراتو لکی او کلا چی علاقہ کی مستحی نی نبی بعذاب پاغین رازی کلا نیکانی قوم کی بعذاب رازی خوش مستحی نی یو صالحین دی یو مستحین دی صالحین نیکان خلق و مستحین اگر چی دنور اصلاح آم کئی یعنی نحل منکر آم کئی نو کل دا سی قوم کی صالحینی دا اللہ عذاب راجی خوشی قوم کی مسلحین موجودی نو بید اللہ عذاب نراجی یناونا چر ایمانا کریانی الپساد الپساد نفرما کہ اللہ قلیل مگر لکسان دا اوچانا چر من خلاص کریو اللہ قلیلا ممن انجینا منهم لکھل کو شغی رد منکراتو کلیو نو گوری دا منکراتو رد دا لگ لکھل کئی اثر دا منکراتو رد نشی کولی اور بے روات کی دا سمرا چی منافق صحیح بان منکرات دیر بدلے گی علاقہ کی منکرات یا پھر دون کے منافقین بان دا دیر بدلے گی منافق صحیح پہ جہاد دیر خواہ پکے گی اور بلد منکرات پر دیر خواہ پکے گی واتبع اللذین واتبع داری اکلاہ کسانو چی ظلمی کلے و اما دا اوسا او تری کو چی دی مسکلے شیو پاگی کی سمان خواہش فرسی شروع کلا خواہشات و رواح وصل نو خواہش فرسی دا میسان تبا کئی وکانو دی مجرمین مجرمان وما کان ربو کلی یحرک القرا بی ظلمین اللہ وی ندیستا رب چی اغا پا دیکھ آیات کی سبب دی نجات ذکر کئی گور امخ کے آیات کی دو اسباب عذاب بیان شو نوز دیات کے سبب دا نجات ذکر کئی چاوا سرا اصلاح دا و اہلها مسلحون سمانا چا قوم کی مسلحین موجودی نبی عذاب نرازی مسلحین چاہتا وی مسلحین آخر چاوا دی منکرات ورد کئی اللہ و نلی رب ساتھ چاہ اللہ کی دکل والا فظلم بانی و اہلها او خواندان در کلو مسلحون اصلاح کون کی قوم کی چی مسلحین موجودی نبی عذاب نرازی دار حاصل داشو گورا مخ کی واقعات تیر شو نکان موجودی عذاب رازی لکر یو قوم کی یو لاک کسان تبا کی دل نو دی یو لاک سلویق زرسو سوالحینو نو عذاب پر آلے خودیات کی سوال چی کل مسلحین موجودی نبی عذاب نرازی عذاب نرازی ولو شاء ربك واشوا استدرم نو خامہ گر زول به خلق ټوله په دین یو باندې همیشه به دې اختلاف کوونکی همیشه به په اختلافات کې څنګه کبار خلق مسلمانان نو باز يهودي نصراني مجوسي مشرکاني ولا زال مختلفين دا مقصد دی او الا من رحم ربك مگر اوسو چرام کې پاغي باندې رب ستا الله پر رحم وکي نغا اختلاف نہ کئی عقیدوی اختلاف نہ کئی یو فروعی اختلافات دی دا مسلمانانو کی مراجی خو چکم عقیدوی اختلافات دی نو دیندار خلق دینا بے زان سایتی عقیدوی اختلافات سنگے لکہ یہودا نسوارا چکم اختلاف کلے ہو مجوس و مشرکان کم اختلاف کئی یادا لسنت والجماعت مقابل کی چکم گمراہ ڈلی دی اغا چکم اختلاف کئی ولذالک خلقہم ذالک اشارہ دی دوارو ترہ دی اختلاف و رحمت دپارا اللہ دی پیدا کری دی ولذالک خلقہم و دی رفارا اللہ دی پیدا کری دی و تمت کریمت و ربکا و پورا دا پیسر اللہ رب سچ خام ہارڈا و کم جانم دو پیران و انسانان و ٹولونا و کلن نقص علیک من انباء الرسلی فدیات کے وسط انبیاء و دو واقعات و سلور غٹی پیدی بیانی انبیاء علیہ السلام واقعات پر قرآن کی بار بار رازی نو دی واقعاتو کی فائدہ سرا نگور اصول کے منگ نہ غٹی پیدی بیان کرے وی اگر چې پیدې کې ډېرې دي خو موږ چې د قرآن نه کم معلومیږي نه هغه پیدې دي دیات کې څلور پیدې بیانوي یوه پیدا څه ده هغه دا ده چې الله ایمان ثبتو به په عادک په دې باندې زړه مضبوطیږي د نیکانو خلقو واقعات چې بیانوي د پیغمبرانو د صحابهو د تابعینو د امامانو د نورو نیکانو واقعات سره ډېر بیانوي نو یو خو دې زړه مضبوطیږي د دې ونه جنید بغدادی رحمه الله قول دی چې د نیکانو خلقو واقعات بیانول جند من جنود الله دا د الله د لخکر نه څه لخکر دی امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې د نیکانو خلقو واقعات سره یې بیانوي دا ما ته د ډېر فقاهت نه غوره دي د ډېر علم او فقاهت نه نو د نیکانو خلقو واقعات یادول او بیانول دی کې ډېره فایده وي یو دا چې دې معنی زړه مضبوط شي دویم وجا که پیها جل حق پدی کتا تا حق را غرائی حق پا کی بدی کی سلی پا حق بانی خوب ویشی بل و موعدت و نسیدن بکی بل و ذکر یا داشت پا کی دفار دا مومنانو ندائی پیدی ری او و کلن دا تنوین عوض دا مضافن لیه نده چو و کلو نبئین ار خبر نا خوش منگی بیانوالی کرتا بانی دا منن بای رسول بدل دی کلن نا دا کلن دا پار بیان دی او ما نثبتو بدل دی دا منن بای رسول نا نو کلن او هر خبر نا خوش منگی بیانوالی کرتا بانی منن بای رسولی چی اغا خبرونا دا پیغمبران دی ما نثبتو بهی چې موږ مضبوطو پای باندې زړه سو راغلی تا دې کا قو نصیحت او یاداشت دپاره د مؤمنانو وقل للذین دې کې اعلان د برات کوي الله یو وا کسان د چې ایمان نه راوړي عمل کوي په خپله طریقه یقینا موږ عمل کوونکي یو هم انتظار کوي تاسو یقینا موږ انتظار کوونکي یو ولله غیب السماوات و سورت په اخیر کې د ټول سورت خلاصه را جمع کړي ولله غیب السما سورت کې څلور غټې مسلې بیان شولې نو اوس هغه ټولو خلاصه د یاد کې ذکر کوي یوه مسله سورت کې سوه رد شرک په العلم و نو ولله غیب السماوات والارض په دې کې رد د شرک په العلم دی دویم دای په زمن کې رد د شرک په تصرف هم و نو ویلی یرجع الامر کله کې رد د شرک په تصرف دی بل دعوه صورت کې څه رد د شرک په عبادت نو فاعبده کې رد د شرک په عبادت دی بل دعوه شوا تشجیع و نو توکل علیه دی کې تشجیع ده او بل دعوه تسلی و ما ربک بغافلین دی کې تسلی ده نو ګوره د ټول صورت خلاصې په دې آیات کې راجع مشوره ولله خاصا نرى غيب السماوات علم دې د پړو د اسمان نو د ځمکې وإليه يرجع الأمر او خاص الله ته واپس کولی شي کارونه ټول فاعبدوا پس الله بندگی وکړه وتوکل ځان وسپاره عليه په الله باندې سری کې توکلي نه هغه کې بیا بهادري هم ډېری بیر چا نه هېرېږي نه وما ربک بغافل دی کې تسلی ده چې الله نه خبره نه دی پیغمبر له تسلی ورکوي چې الله د دې کارونه نه دی نه خبر ستا د دعوت نه الله غافل نه دی نو دې کې سره تسلی ده دې دې باندې واقع هم ذکر کوي یو ځوان هغه دورې وی ورکولې یو کم سل دورې ولا ورکړې خو هغه چغه نه کوله اخري سلمه دورې چې وټله هغه چغه وکړه نو شیبلی رحمه الله دا یو بزر سړی تیر شوی دی اور پسې شو معلومات یې کاو هغه نه تپوس وی دا څه وجه ده چې ته دې یو کم شل درو کې ډېر کلک وي نه دی جړل او اخري دوری چې درکول سلمه دې سړي وجړل هغه د شه د وجه نه چې ما ته دوری راکوله شوې هغه مې په دې خوا کې موجود و هغه ما ته کتل نو زه دې درو نه پوهېدمه خو اخري دوره چې وه هغه زما نه روان شوی و نو څه معنی الله ستا ته ګوري او ته الله ستا نه غافله نه دی وما ربک بغافلین نو ګوره دا ډېره د شفقت لهجه ده د محبت لهجه ده اللہ پیغمبر تا وچ تاسو کوي کم مهنت کې کم دعوت چلے یا د کفارو ترمن کم تکلیفونه تاته رسی اللہ دین نه خبر او غافل نه دی اللہ دا صحیح نه وګوره دې کې غټه تسلی پرته ده وما ربكم لرفسا بغافلين خبرا عما ذاكرنا تعملون شتاسوی کوئی